الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون عينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على سحرة استناخة أو كما قال عليه میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں بہت لمبی چوڑی محنت بہت لمبا چوڑا انتظام اجتماع کے لیے تاریخ اور اس اجتماع کے لیے کتنا وقت کتنا مال کتنے اسباب کتنے ساتھی ہر طرح سے صلاحیتوں پر استعمال ہوئے اس لیے یہ اجتماع کوئی رسمی کوئی رواجی چیز نہیں ہے ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے انتظام اور اہتمام میں کتنے فرشتے شریک ہوتے ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کتنے فرشتے کتنی مخلوق اللہ کی اس خیر پر جمع ہونے کی نسبت سے انتظام امور میں شریک ہوتی ہے ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اجتماع محض جمع ہو کر بکھر جانے کا نام نہیں ہم بہت اعلیٰ بہت اونچے مقصد پر جمع ہوئے ہیں اگر خدا نہ کرے وہ مقصد سامنے نہیں تو ایک رسم ایک رواج اس لیے کہ صرف دعوت اور تبلیغ کی نسبت پر امت جمع نہیں ہو رہی بہت سی نسبتوں پر جمع ہو رہی ہے میلے بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کے فنکشن مختلف قسم کے جلوس مختلف قسم کے اجتماع جو ہے اجتماعات ہوا کرتے ہیں لیکن ہمارا جمع ہونا یہ ایک سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی نسبت پر ہے وہ نسبت نسبت دعوت ہے اپنی زندگی میں دین لانے اور سارے عالم تک دین کو پہنچانے کے مقصد اور اس نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت انابت پر ہے جتنی طلب اور انابت ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی ہی ہدایت کے فیصلے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھلیں گے اس لیے میری عرضیت تھی کہ اس پوری مجلس کو ذکر کی مجلس یقین کیا جائے اس یقین کے ساتھ اس حلقے میں شریک ہو کہ ہمارے اس پورے حلقے کو پورے اجتماع کو فرشتوں نے اپنے پروں سے آسمان تک گھیرا ہوا ہے. ہمارے اس جمع ہونے اور بیٹھنے کے تذکرے یقیناً آسمانوں پر اللہ کے یہاں فرشتوں کی مجلسوں میں ہو رہے ہیں. اگر ان چیزوں کا استحضار نہیں ہے تو پھر ایک رسم, ایک رواج, ایک معمول بن کر اجتماعات رہ جائیں گے. جو رحمتیں برکتیں اس سے نازل ہونے والی ہیں ان کے فضائل کا دھیان استحضار ہونا چاہیے. یہ یقیناً ذکر کی مجلس ہے, یہ یقیناً ذکر کی مجلس ہے. اس لیے کہ ذکر صرف تسبیحات تک محدود نہیں ہے, ذکر صرف تسبیحات تک محدود نہیں ہے. اللہ کی بات کا کہنا, اللہ کی بات کا سننا, اللہ کے احکامات پر عمل کا کرنا, یہ سب کا سب ذکر ہے. ہر فرماتے تھے کہ جب متکلم بات کرے تو اپنا ذکر چھوڑ کر اس کی بات کو دھیان سے سنو. اس وقت کا یہی ذکر ہے. ذکر صرف زبان سے متعلق نہیں ہے, ذکر انسان کے تمام اعضاء سے متعلق ہے. ہر عضو کو حکم پر لانا ذکر ہے. آنکھ کو, کان کو, زبان کو, دل کو, دماغ کو, ہاتھوں کو, پیروں کو, شرمگاہ کو, ہر عضو کو حکم پر لانا یہ ذکر ہے. اس لیے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. جو اللہ کا نافرمان ہے وہ غافل ہے. اس لیے میرے محترم عزیز دوستو, یہ ذکر کی مجلس ہے. جتنی عظمت, توجہ اور دھیان اس استحضار کے ساتھ سنیں گے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ صفت احسان تو دین کے ہر عمل میں مطلوب ہے. میں اللہ کو دیکھتا ہوا بیان سن رہا ہوں, میں اللہ کو دیکھتا ہوا نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کو دیکھ ہر عمل میں, ہر عمل عبادت ہے. یہ ہمارا جمع ہونا عبادت ہے, ذکر کی مجلس ہے. اس لیے خوب دھیان کے ساتھ بات سنیو. پھر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو سنو اس کو عمل کے ارادے سے سنو اور اس کی عملی تبلیغ ہو, اس کی عملی تبلیغ ہو. دعوت اور عمل کو جمع کرنا دین کو سب سے اچھا بنا دیتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. علماء نے اس کی ایسی شاندار تفسیر کی ہے, فرمایا کہ یہاں قول سے مراد باتیں نہیں ہیں, یہاں قول سے مراد باتیں نہیں ہیں, یہاں قول سے مراد عمل ہے. یہاں قول سے عمل مراد دیا گیا ہے. یہ فرمایا کہ جو دعوت اور عمل کو جمع کر لے گا اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے, اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل کو جمع کر لے. اس لیے میرے بزرگ دوستو, جو سنو عمل کے ارادے سے سنو اور اس کی عملی تبلیغ ہو. اس لیے کہ تبلیغ باتوں کی نہیں ہے, تبلیغ عمل کی ہے, تبلیغ عمل کی ہے. اگر تبلیغ عمل کی ہے تو پھر یہ دعوت مؤثر ہے اور واقعی وہی دعوت ہے جو انبیاء اور صحابہ کرام نے پیش کی ہے. اگر خدا نہ کرے دعوت آگے ہے عمل پیچھے ہے, یہ دعوت ہے اور عمل نہیں ہے, تو پھر یہ غیر مؤثر اور اس پر اللہ کی تائید بھی نہیں ہوگی. مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی تائید اور نصرت اس کام کے ساتھ جب ہے جب ہم اپنے آپ کو عمل کا پابند بناتے ہوئے دوسروں کو دعوت دیں. اس لیے ہمیں اپنی ذات سے اس کا فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم عمل کرتے ہوئے دعوت دیں گے. میرا محترم دوستو بزرگو عزیزو, دعوت کا خاصہ یقین پیدا کرنا ہے. ہم اس کام کے ذریعے سب سے پہلے یقین ہی سیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ تمام اعمال کا مدار, تمام اعمال کا مدار ایمان پر ہے. بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول بھی نہیں, بغیر ایمان کے کسی عمل پر استقامت بھی نہیں, بغیر ایمان کے کوئی عمل کسی عمل پر اجر بھی نہیں, بغیر ایمان کے کسی عمل میں اخلاص بھی نہیں, بغیر ایمان کے جتنے اللہ کے وعدے ہیں عملوں پر وہ بھی یقین کے بغیر پورے نہیں ہوتے. اس کام کا سب سے بنیادی مقصد یقین کا سیکھنا ہے. صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھا ہوتا تو تحریک ایمان رکھا ہوتا. میں نے اگر اس کام کا کوئی نام رکھا ہوتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھا ہوتا. اس کام کا کوئی نام نہیں ہے. تبلیغی جماعت تو اس کو وہ لوگ کہتے ہیں جو اس کام کے مقصد کو نہیں جانتے, ورنہ جماعت نہیں, یہ تو کام امت کا ہے. امت, امت کا ترجمہ ہی علماء نے کیا ہے, الذي يعلم الناس الخير. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کا ترجمہ ہی یہ ہے, الذي يعلم الناس الخير, جو لوگوں کو دین سکھلاوے وہ امت ہے. ہم محنت باعتبار امت کے کر رہے ہیں, باعتبار جماعت کے نہیں. ہماری محنت کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم وہ یقین سیکھنا چاہتے ہیں جس کو اللہ کے یہاں ایمان کہا جاتا ہے, جو عمل کی بنیاد اور عمل کی اساس ہے. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو, اللہ کی اتنی ہی اطاعت ہوگی جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا. ہم جتنا چاہیں دین کو سیکھتے رہیں, جتنا چاہے عمل پر لانے کی کوشش کرتے رہیں. حضرت فرماتے تھے, بغیر ایمان کے اعمال ایسے ہیں جیسا کوئی شخص راستہ جانتا ہو, جیسا کوئی شخص راستہ جانتا ہو اور چلنے سے معذور ہو. امت کے پاس دین کی معلومات ہے, دین نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ امت میں بے دینی صرف جہالت کی ہی وجہ سے نہیں ہے, باوجود علم کے بے دینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی اساس اور عمل کا محرک جس کو ایمان کہتے ہیں اس کی طرف سے ہم غافل ہیں, اور اس سے غفلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک ایمان کی دعوت کو اور کلمۃ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اپنی ذات اور ایمان والوں کے لیے نہیں سمجھا. اپنی ذات اور ایمان والوں کے لیے ہم نے اس کو نہیں سمجھا. ہم سب کے ذریعے سمجھتے رہے, اس کو ذرا سب فاصلے سے کر دو, ہم سب کے ذریعے سمجھتے رہے کہ دعوت تو محض غیروں کے لیے ہے. دیکھو بھائی, میری بات بہت دھیان سے سنیو. ہم اصل کی طرف سے دور چلے گئے, ہم اصل سے دور چلے گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مجمع کو ہر وقت اس بات کی استحضار رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس چیز پر ہمیں آنا ہے. دعوت کے بارے میں تصور میں حضرت کی باتیں عرض کروں گا. سب مؤثر رحمت اللہ علیہ اپنے مجمع کو کس چیز پر لانا چاہتے تھے؟ فرماتے تھے کہ دعوت کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ یہ دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ کی غیروں کے لیے ہے. ہم اس غلط فہمی کو ایمان والوں میں دعوت کو زندہ کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی دعوت خود ایمان والوں کے لیے ہے, غیروں کو اسلام کی دعوت ہے. اسلموا تسلموا, ہر جگہ ملے گا یعنی جمع کی جگہ کے ساتھ بھی مفرد کے ساتھ بھی. لیکن دعوت ایمان وہ صحابہ اکرام کے درمیان چلا کرتی تھی, اس سے صحابہ اکرام کا ایمان اسلام مشاہدے کا تھا, اس کی دعوت غیروں کو دی جاتی تھی. ان کی دعوت ایمان کی وجہ سے عملی تھی, ہماری دعوت ایمان ہونے کی وجہ سے قولی ہے, عملی نہیں ہے. ان کی دعوت ایمان کی وجہ سے عملی تھی, وہ اسلام کو بطور مشاہدے کے پیش کر رہے تھے. ان کی عبادات, ان کے معاملات, ان کے اخلاق, ان کے معاشرے سے لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے. انہیں اسلامی معاشرے, اسلامی معاملات, اسلامی عبادات کے مقابلے میں اپنا دین جھوٹا نظر آتا تھا. وہ سب کچھ چھوڑ کر اسلام میں آ جایا کرتے تھے. اب یہ غلطی پیدا ہوئی کہ دعوت تو غیروں کے لیے ہے, ہم تو سب ایمان والے ہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اللہ کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو تم ایمان لاؤ, ایمان والو تم ایمان لاؤ. ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کو قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کی تجدید کرو. میرے بزرگ دوست عزیزوں, اس کی کثرت کا تصور امت میں صرف اس کا ذکر رہ گیا, اس کی کثرت کا تصور امت میں صرف اس کا ذکر رہ گیا. اور آپس کی بول چال میں سے اللہ کے تذکرے نکل گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر اجتماعی بھی ہے, انفرادی بھی ہے. ذکر اجتماعی بھی ہے, انفرادی بھی ہے. اس کلمے کی کثرت سے یقین کی تجدید کا مقصد, اس کلمے کی کثرت سے ایمان کے قوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اللہ کی ذات کا تعارف کرواؤ. صحابہ کرام کو ایمان کی تجدید کے لیے کلمے کی کثرت کا جو حکم دیا گیا وہ محض انفرادی ذکر نہیں تھا, بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروانا, اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروانا, یہ ذکر کی کثرت سے مقصود تھا. خدا نہ کرے کبھی یہ مت سمجھنا کہ انفرادی ذکر مقصود نہیں. ایک وقت میں اللہ کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے ساتھ تنہا ہو جاؤ. ایک وقت وہ ہو جس میں اللہ کا تعارف اللہ کے بندوں نے کرواؤ, اس سے اپنے اندر اللہ کی ذات کا تعلق پیدا ہوگا. یہ تعلق پیدا ہو کر ہمیں اللہ کے عوامر پر چلا لے گا. اس لیے کہ اطاعت کی بنیاد ایمان ہے, یقین ہے. صحابہ کرام کا اپنا عمل تھا کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آویں. عبداللہ بن رواحہ, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما, ان کا دونوں کا معمول تھا, یہ لوگوں کو لے کر بیٹھا کرتے تھے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آویں. میرے محترم دوست بزرگوں, پھر ایمان کی مجلسیں امت میں سے ختم ہو گئیں, افراد دعوت میں سے ذکر کلمہ نکل گیا. ہم کلمے کو سب سے پہلے دعوت میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں کلمے کا اخلاص حاصل ہو. ایک کلمے کے الفاظ ہیں, ایک اس کا اخلاص ہے. کلمے کے الفاظ زبان سے متعلق ہیں, اخلاص دل سے متعلق ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. میرے بزرگ دوست عزیزوں, ذرا غور تو کرو, سود بھی ہے ایمان بھی ہے, جھوٹ بھی ہے ایمان بھی ہے, غیبت بھی ہے ایمان بھی ہے, معاشرے کے رائن کا حرام بھی ہے ایمان بھی ہے, نمازوں کا چھوڑنا بھی ہے ایمان بھی ہے. غور تو کرو, آخر کون سا ایمان ہے جسے اللہ کے سارے احکامات ٹوٹے شہید ہوئے جا رہے ہیں اور ہم ایمان کی طرف سے مطمئن ہیں. ایک صحابی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں غیبت ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ قرآن پر وہ شخص ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کے حرام کو حلال سمجھا. ما آمن بالقرآن من استحل محارما. میرے بزرگ دوست عزیزو, ایمان کو اس کی علامتوں سے سوچو تاکہ ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو. اس لیے کہ عقائد کا درست ہونا بھی ایمان پر ہی موقوف ہے. عقائد کا درست ہونا بھی ایمان پر ہی موقوف ہے. اس لیے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے سوچو. ایمان کو ایمان کی علامتوں سے سوچو تو ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہوگا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے, گناہ غمگین کرے, جان لے کہ تو مومن ہے. جب تجھے نیکی خوش کرے, گناہ غمگین کرے, جان لے کہ تو مومن ہے. میرے محترم دوستوں, ایمان کو اس کی علامت سے سوچ کر, ایمان کو اس کی علامتوں سے سوچ کر پھر یہ غور کرو کہ یہ ایمان کیسے حاصل ہو, اس ایمان کے حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں. امت میں سے ایمان کی تقویت کے اسباب نکل گئے. اللہ کی ذات آپس کی بول چال میں سے نکال دی گئی. دیکھو, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے, آپس میں دو آدمی بات کر رہے تھے. ایک نے کہا دوسرے سے کہ اتفاق سے ہو گیا. پھر لیٹے لیٹے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا کیا کہا تم نے, کیا کہا تم نے؟ کہ کسی نے حضرت ہم سے کہہ رہے تھے اتفاق سے ہی ہو گیا. فرمایا یہی تو دہریت ہے, یہی تو دہریت ہے, یہی تو دہریت ہے. تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ مقدر سے ہوا؟ میرا عزیز دوستو, میں کیا عرض کروں, ہم ان کلمات کے عادی ہو گئے جو کلمات قدرت کے, یقین کے بالکل خلاف ہیں, توحید کے بالکل خلاف ہیں. ہمیں صبح سے شام تک اپنے جملوں کو توڑنا چاہیے کہ میری زبان سے کون سا ایسا کلمہ نکلا جو توحید کے خلاف ہے. مولانا احسان ترالی نے یہ سنتے ہی تین مرتبہ فرمایا دہریت ہے, دہریت ہے, دہریت ہے. تردد کیا بات ہو گئی؟ حضرت فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ مقدر سے آیا, یہ کام مقدر سے ہوا, اللہ کے چاہنے سے ہوا. تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ کام اتفاق سے ہو گیا؟ فرمایا اتفاق سے ہونا تو ان لوگوں کا دعویٰ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. اتفاق سے ہو جانا تو ان لوگوں کا دعویٰ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. اور میرے دوستو, بات یہی ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہم نے اس سب کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں حالات اللہ کی طرف لے کر نہیں چلتے. جب تک قدرت پر یہ یقین نہ ہو کہ چھوٹی ہو بڑی جو بھی چیز دنیا میں پیش آ رہی ہے سب قسم اللہ کی طرف سے ہے, جب تک اس کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک امت پر جو آنے والے حالات امت کو اللہ کی طرف نہیں لے چلیں گے. جیسے جیسے حالات آئیں گے لوگ سمجھیں گے کہ فلاں اسباب کی کمی سے ایسا ہوا ہے, یا فلاں حاکم سے ایسا ہوا ہے, یا فلاں آدمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, یا فلاں طاقت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ایسے لوگ یہ تو ان طاقتوں کے مقابلے میں لگ جائیں گے بجائے اللہ کی طرف آنے کے, یا وہ مرغوب ہو کر ان کے تابع ہو جائیں گے بجائے اللہ کی اطاعت کرنے کے, کیونکہ انہوں نے حالات عالم کو اپنے یقین کے زور سے اللہ کے غیر سے جوڑ لیا. بس میرے دوستو عزیزوں, پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں صبح سے شام تک اپنے زبان کے جملے توڑنے ہوں گے کہ میری زبان سے کوئی جملہ ایسا تو نہیں نکلا جس سے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کا انکار ہوتا ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کی دعوت میں اللہ کی قدرت کو خوب بیان کرو. دیکھو میرے دوستو, یہ ہمارا موضوع ہے, یہ ہمارا موضوع ہے, یہ ہمارے گشتوں کا, ہمارے بیانات کا, ہمارے مذاکروں کا موضوع ہے, اللہ کی ذات کو بیان کرنا. کیونکہ ہم خود اپنی ذات سے اور سارے کے سارے ساری انسانیت کو اللہ سے متعلق کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو خوب بولو, اللہ کی قدرت کو خوب بولو, اللہ کی وحدانیت کو خوب بولو. گشتوں میں یہ نہ سوچو میرا کون سا ایسا مضمون ہو جس سے سامنے والے متاثر ہو جائے. حضرت فرماتے تھے جو اپنی ذات کا تاثر جو اپنی ذات کا تاثر پیدا کرنا چاہے گا اللہ رب العزت اس کی بات میں سے اثر نکال دیں گے. ہم تو اللہ کی ذات سے متاثر کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں, اس لیے خوب اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم بالذات مقصود نہیں. میری بات بہت دھیان سے سنو, احکامات کا علم بالذات مقصود نہیں, احکامات کا علم عمل کے لیے ہے. جب یہ احکامات کا علم حاصل کر لے گا تو احکامات کے علم سے فارغ ہو جائے گا. لیکن توحید کا علم بذات خود مقصود ہے, اس لیے کہ توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے, بنیاد ہے. اللہ کی وحدانیت کو خوب بیان کرو. اس سے میں مولیاتا کے بعد عرض کر رہا ہے, سمجھتے تھے کہ جتنا تم توحید بیان کرو گے اللہ کی ذات کے ساتھ اندر تعلق پیدا ہوگا, جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا اتنی اللہ کے عوامی پر چلنا آسان ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلا سبب یہ ہے یقین کے سیکھنے کا کہ اللہ کی قدرت کو, اللہ کی عظمت کو, اللہ کی توحید کو خوب بیان کرو. جم کر کہو کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ ہمارے گشتوں کا موضوع ہے, ہمارے مذاکرات کا موضوع ہے. اتنا قدرت کو بیان کرو کہ جو کچھ اللہ کا غیر ہے اس سب کا کچھ نہ ہونا ہم پر کھل جائے. اس لیے کہ اللہ کا غیر اس وقت تک ناکارا محسوس نہیں ہوگا جب تک اللہ کی ذات کے یقین اندر نہ اترے. ہمیں اللہ کے غیر کا جم کر انکار کرنا ہے کہ کرنے والی ذات محض اللہ کی, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. خیر میرے دوست بزرگ عزیزوں, دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی جتنی غیبی مددیں ہوئی ہیں, جتنی غیبی نصرتیں ہوئی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں کیسے کامیاب کیا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے مقابلے پر پانی میں کیسے کامیاب کیا, انبیاء علیہ السلام کی غیبی نصرتوں کے واقعات کو خوب بیان کیا کرو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سارے پرانے یہاں جمع ہیں. اب ہمارے بات کا موضوع, اب تو دل یہ چاہتا ہے مجمع کا کہ کوئی اچھی تقریر کرے جس میں قصے کہانیاں سناوے. مولوی صاحب فرماتے تھے جو بات ہمارے موضوع سے ہٹی ہوئی ہے وہ قانون کی عیاشی ہے. ہماری تو ہماری اجتماعات کی تو روحانیت ہی توحید میں ہے, کیونکہ یہ دعوت وہ ہے جو ساری انسانیت کو ہے. ہماری عبادات کی دعوت تو صرف ایمان والوں کو ہوگی, توحید کی دعوت تو ساری انسانیت کو ہے. ہم تو ساری انسانیت کو اللہ کی وحدانیت تسلیم کرانا چاہتے ہیں, ساری انسانیت کو. اس لیے میرے محترم دوستو, میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبی صدق واقعات کو خوب بیان کیا کرو. کبھی یوں نہ سوچو جو چیز اب ہو نہیں سکتی اسے بیان کرنے سے کیا فائدہ. نہیں, یہ ایمان کی تقویت کے اسباب ہیں اور یہ اللہ کے دین پر حالات میں جمنے کے حالات میں اللہ کے دین پر جمنے کے اسباب ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبیوں کا واقعات اس لیے وحی کیے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. اللہ نے فرمایا ہے وَكُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ نبی جی ہم سارے نبیوں کے واقعات آپ پر اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, اور یہی واقعات قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے واسطے یہی واقعات نصیحت ہیں, یہی واقعات ذکر ہیں, یعنی اس کو ذکر فرما رہے, اس کو ذکر فرما رہے کہ ان واقعات کے تذکرے یہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے دلوں کے جماؤ کا سبب ہیں. اگر ہم نے روزانہ ایمان کی مجلسوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ سنیں تو میرے دوستو عزیز و بزرگو ایک بات, ایک بیماری پیدا ہوگی کہ مدد کا مسلسل زمانہ تو گزر گیا, مدد اور نصرت کا زمانہ تو گزر گیا, ہم صحابی تو ہے نہیں کہ ہماری مدد صحابہ کی طرح ہو. ہر سمجھتے تھے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمانی ہے, اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے. اگر آج ایک ایمان والا اللہ سے ان اعمال کے ذریعے مدد کی امید رکھے تو اللہ رب العزت آج ایک ایمان والے کی 50 صحابہ کے بقدر مدد کرنے والے ہیں. لیکن مجھے پھر کہنا ہے کہ انبیاء اور صحابہ کی غیبی نصبوں کے واقعات ہمارے بیانات میں سے نکل گئے. کیوں؟ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ تو بات گزر گئی. میرے دوستو و عزیزو اللہ کی مدد ضابطوں کے ساتھ ہے, زمانے کے ساتھ نہیں ہے. اللہ رب العزت آج بھی تیار ہے اس کے لیے کہ اگر ایمان والے اعمال پر یقین کے ساتھ آویں تو میں آج بھی ان کے ساتھ ان سے زیادہ کروں گا جن کے ساتھ میں نے ظاہر کے خلاف پہلے کیا ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ آپ کو دیکھ کر ایمان لائے وہ تو وحی کو بھی دیکھ رہے تھے, غیب نصرتوں کو بھی دیکھ رہے تھے, فرشتوں کا نزول بھی دیکھ رہے تھے, ظاہر کے خلاف مددیں بھی دیکھ رہے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد مجھ پر ایمان ڈالے گا اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے, جو مجھے دیکھ مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے 1 خوشخبری, جو مجھے دیکھ کے بغیر مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری. روایت میں ہے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے تو بہ رہو ان کے لیے 1 خوشخبری, اور جو مجھے دیکھ کے بغیر مجھ پر ایمان لائے میرے بعد ان کے لیے روایت میں ہے تو بہ رہو ثم تو بہ رہو ثم تو بہ رہو. 7 مرتبہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو مجھے دیکھ کے بغیر مجھ پر ایمان لائے. اس لیے میرے محترم دوستو ہمارا موضوع ہے یہ کہ ہماری مجلسوں میں ہمارے گشتوں میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی غیبی تعداد کے قصے خوب بیان کیے جائیں. اس سے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھے گا اور امید بڑھے گی. جتنی اللہ کی ذات کے ساتھ امید ہوگی اتنی اللہ کی غیبی نصرتیں مدد ساتھ ہوں گی. اب مشکل یہ ہے کہ ساری امیدیں اسباب سے وابستہ ہیں, حالانکہ اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے. میرے دوست بزرگو عزیزو اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے عملوں کے ساتھ ہیں, اسباب کے ساتھ خدا کی قسم قدرت بھی نہیں وعدہ بھی نہیں, اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں وعدہ بھی نہیں. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے عملوں کے ساتھ ہیں. ہم اللہ کی قدرت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں. سنو, جتنا دنیا کا زمین آسمان کے درمیان کا پھیلا ہوا نظام ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. قدرت زمین میں, آسمان میں, چاند میں, سورج میں, ستاروں میں, نبیوں میں, ولیوں میں, بزرگوں میں, خدا کی قسم کسی میں قدرت نہیں ہے. جس میں قدرت نہیں ہے اس سے امید رکھنا, جس میں قدرت نہیں ہے اس سے امید رکھنا ناکامی کا راستہ ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے, اسباب میں قدرت نہیں ہے, اسباب پر وعدہ بھی نہیں ہے. اگر اسباب پر وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب میں کبھی بھی ناکام نہ ہوتے, 100% لوگ اپنے اسباب میں کامیاب ہوتے. لیکن اس وقت مشاہدے میں یہ بات ہے کہ اکثریت اپنے اسباب میں ناکام ہے. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے. جتنا ظاہری نظام ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے, یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے, یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے زمین آسمان کے درمیان جو کچھ بنایا ہے وہ سب کا سب اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے. جو اس کائنات کے نقشے کا انکار کرے گا وہ اللہ کو پہچانے گا, جو اس کے اقرار کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا. علامہ اقبال نے بہت وضاحت سے فرمایا کہ کافر کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے, کافر کی پہچان یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. چاند کو, سورج کو, ستاروں کو, ان شکلوں کو اس نے اپنے اللہ کے درمیان معبود سمجھ لیا, کسی نے شریک بنا لیا. ہر سمجھتے تھے کہ جس کے دل میں سورج کا یقین ہے اس نے مجوسیوں کا راستہ اختیار کر لیا, جس کے دل میں ستاروں کا یقین ہے اس نے نجیمیوں کا راستہ اختیار کر لیا. ہمیں ان تمام شکلوں کا انکار کرنا ہے, یعنی بذات خود مقصود ہے. کیونکہ میرے محترم دوستو, جب تک نجومیوں کا, جب تک ستاروں کا انکار نہ کریں گے نجومی کا انکار نہ کریں گے. کیونکہ انکار قول سے بھی ہے عمل سے بھی ہے. اگر ہم نے ستاروں کا انکار کیا اور نجومی کی خبر کا یقین کیا تو ہم نے ستاروں کا انکار نہیں کیا, ستاروں کا انکار نہیں کیا. سنو بہت دھیان سے, اب بھی یہ بات ہے, باوجود نماز پڑھنے کے باوجود فرماتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا ہو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو, اس لیے کہ عقیدے کے ٹھیک ہونے کا تعلق عمل سے نہیں یقین سے ہے. عقیدے کے ٹھیک ہونے کا تعلق عمل سے نہیں یقین سے ہے. اب بھی عمل کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ نجومیوں کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں. ہم گئے سفر میں, کسی نے اخبار پڑھ کر سنایا کہ اخبار کی خبر یہ ہے کہ ایک مہینے تک بارش نہیں ہوگی اور بارش کی سخت ضرورت ہے. جہاں سے دیکھو وہ خط لکھ رہے, ہمیں زبانی بھی کہہ رہے بارش کی, دعا کرو بارش. اخبار کی خبر آ گئی کہ ایک مہینے تک بارش نہیں ہوگی. ہم نے ساتھیوں سے کہا جو اس اخبار کی خبر کا یقین کرے گا وہ اللہ سے بارش لے ہی نہیں سکتا. ساتھی نے کہا کہ یہ اخبار تو بہت معتبر ہے, اس میں ماہر موسمیات جو خبر دیتے ہیں صحیح دیتے ہیں. ہم نے کہا جو ماہر موسمیات کی خبر پر یقین کرے وہ اللہ سے بارش لے ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا کہ دیکھو اس کو جھٹلاؤ, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, استغفار کرو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہم سفر میں تھے, ایک گھنٹہ نہیں گزرا تھا اتنی موسلادھار بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ ساتھیوں کہ ہمارے گاڑی والے کو گاڑی چلانا مشکل ہو گیا. ہمیں گاڑی روک کر بارش کے کم ہونے کا انتظار کرنا پڑا. بھائی میرے دوستو, بزرگو, عزیزو, ہم ان اعمال سے دور ہو گئے جن عملوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب چاہتے تھے بارش لیتے تھے, جب چاہتے تھے رکواتے تھے. بس بات یہ ہے کہ یقین کی خرابی نے اللہ کی ذات سے تعلق کمزور کر دیا. میں تو یاد کر رہا تھا کہ نجومیوں کا انکار کرو, علی رضی اللہ تعالیٰ جو دشمن کے مقابلے پر نکلے تو نجومی نے یہ کہا کہ اس وقت آپ کا جانا مناسب نہیں ہے, اس وقت آپ کا نکلنا مناسب نہیں ہے. میں اس وقت کہوں اس وقت نکلیے, کیونکہ میں نے ستاروں کے ذریعے حساب لگا لیا کہ اگر آپ میرے کہنے کے مطابق نکلے تو آپ کو فتح ہوگی, اور اگر میرے کہنے کے خلاف نکلے تو شکست ہوگی. فرمایا ہمیں تو تیری مخالفت کرنے کا ہی حکم ہے, کیونکہ جو ستاروں کے پر ایمان لایا وہ کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمیں تو تیرے انکار کرنے کا ہی حکم ہے, ہم تو تیری مخالفت کریں گے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. میرے محترم دوست بزرگوں, ہمیں ایمان کے ذریعے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارے صاحب فرماتے تھے جب اس پر کوئی مشکل آئے گی یا یہ کسی معاملے میں الجھے گا تو نجومیوں سے پوچھے گا, اگر ایمان ہوتا تو استخارہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے. اگر ایمان ہوتا تو استخارہ کرتا کہ اے اللہ تو بتلا میں کیا کروں. ایمان نہیں ہے اس لیے نجومیوں سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کہ میرا کام ہوگا یا نہیں, میری قسمت کیسی ہے یا کیسی نہیں. آج بھی امت کا حال یہ ہے کہ وہ باوجود دین کو جاننے کے سمجھنے کے عقیدہ کے اعتبار سے وہ بعض ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہے جو بالکل توحید کے بالکل منافی ہیں, بالکل خلاف ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزوں, ہمارے یہاں شکلوں کا انکار یقین کی اور عقیدے کی درستگی کے لیے ہے کہ یقین سے ہمیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کو تو نبیوں کا بھی دعویٰ پسند نہیں ہے. اگر نبی بھی یہ کہے کہ میں یہ کر دوں گا, آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے صاحب کاف کون تھے, آپ نے فرمایا کل بتا دوں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے, انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے, فرمایا کل بتاؤں گا صاحب کاف کون تھے. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی, 15 دن تک وحی رکی رہی. 15 دن آپ پر تانے کسے جانے لگے کہ نبی جی بتائیے, آپ کہتے ہیں کہ آسمان سے وحی آتی ہے, بتائیے کون تھے صاحب کاف. 15 دن تک وحی نہیں آئی. 15 دن کے بعد جبرائیل ملے کہ بھائی کیا بات ہے, کہ ہو آپ نے فرمایا تھا کہ میں بتاؤں گا, میں کل بتاؤں گا صاحب کاف کون تھے. یہ نہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا. اس پر آیتیں نازل ہوئی کہ نبی جی کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا. لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. دیکھو اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف نہ کرنے کو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ نبی جی جب بھی آپ اللہ کو بھول جایا کریں انشاءاللہ کہہ لیا کریں. یہاں ذکر سے مراد واذکر ربک اذا نسیت, یہاں ذکر سے مراد علماء لکھا ہے کہ اپنے ہر ارادے میں انشاءاللہ کہنا مطلوب ہے, انشاءاللہ کہنا مراد ہے. واذکر ربک اذا نسیت, جب بھی آپ اپنے کسی ارادے میں اللہ کی مشیت کو بھول جائیں, اللہ کو بھول جائیں, تو آپ انشاءاللہ کہہ لیا کریں. اور آج کے بعد ہرگز کبھی بھی ایسا نہ ہو. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو, انشاءاللہ کہنا اللہ کی قدرت کو ساتھ لے لینا ہے. انشاءاللہ کہنا اللہ کی قدرت کو ساتھ لے لینا ہے. یہ ہیں یقین کے سیکھنے کے اسباب, یہ ہیں یقین کے سیکھنے کے اسباب. اس طرح ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا ہوگا. میرے محترم دوستو, چوتھا سبب یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کرو. حضرت نے ان 6 صفات پر منتخب میں حدیثیں جمع کی ہیں. اس کتاب کی اہمیت کو خوب سمجھو. فضائل کے ساتھ ساتھ ایک ایک دن دونوں کتابوں سے اجتماعی طور پر تعلیم کرو تاکہ ہمیں ان 6 نمبروں سے متعلق صحیح روایتیں یاد ہو جائیں, مستحضر ہو جائیں. ورنہ ساتھی ایمان کو بیان کریں گے, دیکھو ہم جس صفت کو بھی حدیث سے ہٹ کر بیان کریں گے اس صفت کا معیار ہمیں معلوم نہ ہوگا, کیونکہ جتنی بھی صفات ایمانیہ ہیں اور صفات عبادات ہیں اور صفات اذکار ہیں اور صفات اخلاص ہیں اور صفات اکرام ہیں, ان سب کا معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں. ہماری آپ کی باتوں سے ان صفات کا معیار کبھی قائم نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو بدرجہ اتم یعنی اعلیٰ سطح سے کر کے دکھلا دیا. ایمان کو حدیثوں میں ایسا بیان فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے اللہ کی اطاعت میں. میرے محترم دوستو, جب ایمان کو اس کی علامتوں سے غور کیا جائے گا تو پھر امت کے اندر ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہوگا. حدیث میں آتا ہے میں یرید العلم والایمان یرتہ اللہ, کہ جو علم و ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, بنیادی چیز پھر خلاصہ عرض کروں کہ دعوت ایمان خود ایمان والوں کے لیے ہے اور اس کے حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے. اگر اس طرح یقین سیکھا گیا تو یقین کے راستے سے پورا دین آئے گا. یقین کے راستے سے پورا دین آوے گا اس لیے کہ پورا دین مطلوب ہے پورا دین مطلوب ہے جن اعمال کے کرنے کا نام دین نہیں ہے ہدایت دین ایک ایسی چیز ہے جس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے اور اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہر ایمان والے سے پورا دین مطلوب ہے ہر ایمان والے سے پورا دین مطلوب ہے لیکن دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے یقین آئے گا دعوت کے راستے سے دین آئے گا یقین کے راستے سے یقین آئے گا دعوت کے راستے سے اس لیے کہ دعوت کا خاصہ ہی یقین پیدا کرنا ہے دعوت کا خاصہ ہی یقین پیدا کرنا ہے کہ دین لاؤ زندگی میں یقین کے راستے سے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا اس کے کیا مطلب ہے ان کے یہاں قرآن کا سیکھنا الفاظ کا سیکھ لینا نہیں تھا ان کے یہاں قرآن کا سیکھ لینا اپنے آپ کو قرآنی احکامات کے تابع کر دینا تھا اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو یقین کے راستے سے عبادات پر آئیں گے یقین کے راستے سے عبادات پر آئیں گے دین جو آئے گا زندگی میں عبادات کے راستے سے آئے گا اس لیے کہ جس کی عبادت ناقص ہوگی اس کا سارا دین ناقص ہوگا جس کی عبادت ناقص ہوگی اس کا سارا دین ناقص ہوگا حدیث میں صراحت ہے من اقامها فقد اقام الدین جو نماز قائم کر لے گا وہ اپنے دین کو قائم کر لے گا دین کے نقصان کی وجہ عبادات میں نقصان کا پیدا ہونا ہے اور عبادات میں نقصان کے پیدا ہونے کی وجہ وہ اسباب کا یقین ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے دکان کو چھوڑنے کو تیار نہیں یا اگر چھوڑ بھی دی تو وہ نماز کو بگاڑ کر دکان پر جانے کا اس پر دکان کی طرف جانے کا تقاضا ہے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو ہمیں نماز کو یقین پر لانا ہے کیونکہ جن کا یقین غیب پر ہوگا وہ نماز قائم کریں گے الذین یؤمنون بالغیب جن کا یقین غیب پر ہے وہ نماز قائم کریں گے پھر یہ ہیں جو انصاف پر آئیں گے ان کی جتنی ہماری صلاحیتیں ہیں وہ حکم پر لگیں گی اس لیے کہ ایمان سے عبادات اور عبادات کے ذریعے معاملات معاشرہ سب کچھ درست ہوگا اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو نماز کو یقین میں لاؤ نماز عمل میں ہے یقین میں نہیں ہے نماز عمل میں ہے یقین میں نہیں ہے سمجھتے تھے اگر یہ کسی چیز کو نماز پر ترجیح دے تو یہ سمجھ لے کہ اس کا نماز پر یقین نہیں ہے اگر یہ کسی چیز کو نماز پر ترجیح دے تو سمجھ لو کہ اس کا نماز پر یقین نہیں ہے کہ نماز کے یقینی ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ نماز پر کسی چیز کو فوقیت اور ترجیح نہ دے کہ پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نماز پر یقین نہیں ہے کیونکہ میرے محترم دوستو انسان کی فطرت ہے کہ وہ یقینی چیز کو ترجیح دیا کرتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یقینی چیز کو ترجیح دیتا ہے اللہ نے انسان کو اس کی عقل دی ہے انسان کو اللہ نے اس کی عقل دی ہے کہ وہ یقینی چیز کو ترجیح دے گا غیر یقینی چیز کو پیچھے کرے گا دین کے پیچھے ہونے اور دنیا کے آگے ہونے کا سبب یہی ہے کہ دنیا یقینی ہے اور دین غیر یقینی ہو گیا ہے اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں اپنی عبادات کو قائم کرنا ہے عبادات جتنی صحیح ہوں گی دین خود بخود قائم ہوگا دین خود بخود قائم ہوگا حدیث میں صراحت ہے کہ جو عبادت کو بگاڑے گا وہ دین کو ڈھاوے گا حدیث میں صراحت ہے کہ جو عبادت کو بگاڑے گا وہ دین کو ڈھاوے گا دین قائم ہی ہوگا عبادات سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے اس لیے کہ نماز تو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا عمل ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے والے عمل کو بگاڑے گا وہ باقی اعمال کے ذریعے دین کو کیسے قائم رکھ سکے گا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگ عزیزو, نماز کو یقین پر لاؤ اور نماز کو طریقے پر لاؤ. اس لیے کہ استعینوا بالصبر والصلاة, کہ لو مدد کس کے ذریعے؟ صبر اور نماز. یہاں صبر کو نماز سے پہلے لائے. اب تو یہ نہیں خبر کہ صبر کسے کہتے ہیں. صبر کا تصور امت میں ہو گیا کہ پچھتے رہو صبر کرتے رہو, پچھتے رہو صبر کرتے رہو, پچھتے رہو صبر کرتے رہو, اللہ کی مدد آئے گی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد صبر پر جب آتی ہے جب تقوی بھی ساتھ ہو. اگر تقوی نہیں ہے تو صبر پر مدد نہیں آیا کرتی. اگر تقوی نہیں ہوتا تو تقوی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ظالم ہے. صابر تو مظلوم کو کہتے ہیں, صابر تو مظلوم کو کہتے ہیں, جس میں تقوی نہ ہو وہ ظالم ہے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم ظالمین. اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں جو اللہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں, اس کے احکامات کو توڑ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر, ان پر جو حالات ہیں وہ ان کی اپنی کمائی ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ صبر اور تقویٰ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. اگر صبر کیا تقوی کے بغیر تو سمجھتے تھے چوروں کی پٹائی کی جاتی ہے اور وہ بھی صبر کرتے ہیں پولیس والوں کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں. ان کا صبر پولیس والوں پر عذاب نہ ڈالے گا. جتنے حالات امت پر ہیں, اگر یہ اسی حال پر رہتے ہوئے اس کے منتظر ہیں کہ غیروں پر عذاب آوے تو کبھی نہ آوے گا جب تک ایمان والے پوری طرح ان کے معاشرے سے, ان کے معاملات سے, ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو 100% جدا نہ کر لیں. اس وقت تک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آوے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ وہ لوگ جن کے ایمان میں شرک آمیزش نہ ہوگی اللہ رب العزت ہدایت یافتہ انہیں فرمائیں گے اور امن بھی انہی کو دیں گے. میرے محترم دوستو, غیروں کے طریقوں پر چلتے ہوئے آنے والے حالات پر صبر کر کے اللہ کی نصرت کا اور مدد کا منتظر ہونا یہ محال ہے. اس لیے صبر تقوی کے ساتھ ہے کہ اگر صبر اور تقوی زندگی میں ہو تو اللہ کی مدد یقیناً آنے والی ہے. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, اگر تمہیں صبر اور تقوی دونوں چیزیں ہیں, صبر اور تقوی یہ ایمان کی خاص دو علامتیں ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سارا ایمان انہی دو صفتوں میں ہے. ایسی اچھی حدیث ملی کہ سارا ایمان انہی دو صفتوں میں ہے, سارا ایمان انہی دو صفتوں میں ہے. آدھا ایمان صبر ہے, آدھا ایمان تقوی ہے. جس میں یہ دو صفتیں پیدا ہو گئیں وہ کامل مومن ہے. جس میں یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں وہ کامل مومن ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, سب سے پہلے صبر کے ساتھ تقوی لانا ہوگا, کیونکہ اللہ کے یہاں عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صبر اور تقوی دونوں شرط ہیں. دعائیں اور عبادات تقوی کے بغیر قبول نہیں ہوتی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. یہ تقوی ایمان کی ایسی علامت ہے کہ اللہ نے قرآن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا. کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے. اور مزیدار بات یہ کہ ایمان والے کو اس کا زیادہ اہل اور اس کا حقدار فرمایا ہے. یہ بھی یاد رکھو کہ کلمہ کا اہل محض غیروں کو سمجھنا, کلمہ کا اہل محض غیروں کو سمجھنا یہ بات نہیں ہے, بلکہ قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا کہ یہ تقوی کا کلمہ ہے اور ایمان والے اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا, کہ ایمان والے اس تقوی کے کلمے کے زیادہ حقدار ہیں, کیونکہ تقوی مومن کی شان ہے. ایمان کی علامت ہے تقوی. کیا علامت کا کیا مطلب؟ کہ علامت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ایمان ہوگا اس میں تقوی ہوگا, جس میں تقوی ہوگا, جس میں تقوی ہوگا اس میں اس کو حرام ہضم نہیں ہوگا. جس میں تقوی ہوگا اس کو حرام ہضم نہیں ہوگا, یقینی بات ہے. تقوی کی علامت ہے یہ, تقوی کی علامت ہے کہ جس میں ایمان ہے اس میں تقوی ہے, جس میں تقوی ہے اس کو حرام ہضم نہیں ہوگا. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان کے ساتھ سود کیسے ہضم ہو جاتا ہے, ایمان کے ساتھ غبن سے کمائی ہوئی کمائی کیسے ہضم ہو جاتی ہے, ایمان کے ساتھ جھوٹ سے کمائی ہوئی کمائی کیسے ہضم ہو جاتی ہے. میرے محترم دوستو, جب تک ایمان کو اس کی یقینی علامتوں میں غور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک حرام کی غلاظت اور حرام کی حرمت اور حرام کی نجاست اس وقت تک نظر نہیں آئے گی. فرماتے تھے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جتنی نفرت سور سے ہو اتنی نفرت سود سے ہو. خدا کی قسم دونوں کی غلاظت میں, دونوں کی گندگی میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے, خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے. جو گندگی سود کی ہے خدا کی قسم وہی گندگی سور کی اور خنزیر کی ہے. میں گھر کی بات عرض کروں, حضرت فرماتے تھے کہ گلی سے خنزیر پکڑ کے کاٹ کے بچوں کو کھلا دینا اور سود سے کما کر کھلانے میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ اسباب کے یقین نے حرام کے استعمال کی جرأت پیدا کر دی. اسباب کے یقین نے حرام کے استعمال کی جرأت پیدا کر دی. ایک آدمی حرام سے اس لیے نہیں بچ سکتا کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے. میرے دوستو, دنیا دارالاسباب غیر مسلموں کے لیے ہے, ہمارے لیے تو دارالاعمال ہے. میں کیسے سمجھاؤں, آئے ہائے ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو یہ کہیں گے نہیں نہیں اسباب کا انکار نہ کرو, اسباب بھی ہیں اعمال بھی ہیں. محسوس فرماتے تھے کہ یہ اس کے اندر کا شرک ہے جو اس کے بولنے میں رعایت کروا رہا ہے. خدا کی قسم اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں, کوئی وعدہ نہیں. جب تک دل کے یقین سے اسباب کی نفی نہ کرو گے اس وقت تک حرام اسباب سے بچ نہیں سکتے. ماں صاحب فرماتے تھے امت کی کمائیوں میں حرام اسباب کے یقین سے ہی داخل ہوتا ہے. اس لیے بھائی دوستو, صاف صاف بات یہ ہے, دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو, ہم تو آپ سے وہ کہیں گے جو ہمیں آپ سے کہلوانا ہے. ہم تو آپ سے نئے ہوں یا پرانے, ایک ایک سے براہ راست مخاطب ہیں. ہم تو وہ کہیں گے جو ہمیں اپنے وجہ سے کہلوانا ہے, بس اس سے زیادہ ہم جانتے نہیں. اس لیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب ہمارے مجلس کو تقریروں کا شوق ہو گیا, اس نے ہمیں اصل سے ہٹا دیا. एक दुकानदार को एक एक जमींदार को एक एक ताजिर को एक एक दफ्तरी को हम आमाल की तरफ असबाब के मुकाबले में बुलाते हैं असबाब की रियायत में नहीं असबाब के मुकाबले में असबाब के मुकाबले में बुलाते हैं क्यों ताकि अल्लाह का होकर आवे सबब की तरफ सबब का होकर नहीं जावे सबब की तरफ सारी मुसीबत यहां से है जितना हमारी कमाई में हराम दाखिल हो रहा है वो सारा का सारा खुदा की कसम असबाब के यकीन के रास्ते से दाखिल हो रहा है इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों अजीजों ईमान की अलामत तकवा है और तकवे की अलामत यह है कि मुत्तकी को हराम हजम नहीं होगा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहानत की आमदनी का एक लुकमा गुलाम ने खिला दिया भूख की शिद्दत में खाते ही पूछा कहां से लाए खाते ही पूछा कहां से लाए अबू बकर पहले मैं कहानत किया करता था फिर तौबा कर ली लेकिन आज वहां से गुजरा तो उन्होंने कहानत की जो मेरी मजदूरी बनती थी वो दी उसने खाना ले आया अबू बकर रजी अल्लाह ने कह की लुकमे की कह कैसे हो लोगों ने कहा पानी पीकर कह करें पानी पीते रहे कह करते रहे देखो अपने मेजों को हराम से साफ रखना इबादात में लज्जत पैदा करेगा वरना बदन के अंदर जो खून दौड़ रहा है ना हराम बदन के अंदर जो खून दौड़ रहा है हराम इस खून से इसकी आंखें कुरान को देखने में लज्जत महसूस नहीं कर रही ये खून अंदर दौड़ रहा है इसके जिक्र में अल्लाह का ध्यान नहीं जो खून अंदर दौड़ रहा है ये जुबान से सच कैसे बुलवा दे ये इसकी आंख को नामहरम से कैसे फिरवा दे मेरे महतरम दोस्तों अजीजों मोमिन का अपने खून का पाक होना और मोमिन का ताहिर उद्दम होना जरूरी है क्यों इसलिए कि मोमिन की खुराक इबादत की मशीन का ईंधन है मोमिन की खुराक इबादत की मशीन का ईंधन है हमारी बात समझ आ रही मुसलमान इंसान इसकी तख्लीक की बुनियाद ही इबादत है सोचो तो सही अगर डीजल की मशीन में पेट्रोल डाल दो पेट्रोल की मशीन में डीजल डाल दो तो गाड़ी चलेगी नहीं चलती ये हराम खा के किस तरह अल्लाह की इबादत कर सकता है खूब यहूद नसारा के अच्छी तरह समझ में आ गई कि इन्हें हराम गुजा पहुंचाओ क्योंकि मेरे दोस्तों वहां हम नहीं पहुंचे जहां हमारा दुश्मन पहुंचा हुआ है हुर्मुज़ान मुशरिक उसने ये कहा था सहाबा किराम से जब तक तुम हमारे जैसे थे उस वक्त तक हम तुम्हें खबर करते थे तुम्हारा माल लूटते थे मगर जब से तुमने अपना दीन बदला है उस वक्त से तुम हम पर गालिब आ गए हम मग़लूब हो गए क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ हो गया जब से तुम हमसे अलग हुए हो इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों इबादत उस वक्त तक न बनेगी जब तक मामलात न बने क्यों इसलिए कि वो खून वो जिस्म जिससे अमल तैयार होना है वो जिस्म जिससे अमल तैयार होना है उस अमल के उस जिस्म के अंदर खून ही हराम दौड़ रहा है इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले मामलात को हुक्म पर लाओ इस्तेईनु बिस्सब्र वस्सलाह पहले सबर लाओ क्या सबर कि कुछ हमारे सबर करो नहीं बात यह नहीं है बात यह है कि सबर कहते हैं हुक्म पर जमना हालात के खिलाफ इसलिए रोजे को सबर फरमाया हदीस में कि रोजा सबर है उसका बदला जन्नत है इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों हमें सबसे पहले मामलात को दुरुस्त करना होगा सबसे पहले मामलात को दुरुस्त करना होगा इसलिए तकवा आएगा जिंदगी में मामलात के रास्ते से कि सबसे पहले अपनी कमाईयों को दुरुस्त करो कि जिस्म को वो गिजा दो जिससे जिस्म इबादात की तरफ रगबत करे वरना इबादात की रगबत खत्म हो जाएगी क्योंकि अंदर जिस्म में दौड़ने वाला खून वो नापाक है कर रहा था कि तकवा और सबर इन दोनों को जमा कर लो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों चीजों को जमा किया دونوں کو جمع کیا, بھائیوں کے مقابلے میں صبر کیا اور ذی الحجہ کے مقابلے میں تقوی اختیار کیا. اللہ رب العزت نے سارا یوسف علیہ السلام کا قصہ لا کر صبر تقوی پر ہی ختم کیا کہ بعد اس کے سوا کوئی نہیں ہے. انہ من یتق و یصبر, کہ جو صبر کرے گا تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. کیونکہ میرے محترم دوستو تقوی پر اللہ کے پانچ وعدے ہیں, تقوی پر اللہ کے پانچ وعدے ہیں. پہلا وعدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا, کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. ایک دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے گا ہم اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہ پہنچے گا. تیسرا وعدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کریں گے. چوتھا وعدہ یہ ہے کہ یہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. پانچواں وعدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کی بجلی معاف کر دیں گے, ہم اس کی بجلی معاف کر دیں گے. من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا, کہ بجلی معاف کر دیں گے اور آگے کے عمل کا اجر بڑھا دیں گے. میرا محترم دوست بزرگ عزیزوں, اللہ اکبر, تقوی پر تو اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں. اللہ رب العزت متقی کام میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو کیوں نرم کیا؟ کہ داؤد علیہ السلام رات کو اپنا بھیس بدل کر پھرا کرتے تھے گلیوں میں, پوچھتے تھے لوگوں سے بتاؤ بھائی یہ داؤد کیسا آدمی ہے, جو سنتا وہ تعریف کرتا کہ بڑا منصف, بڑا عابد, مسلسل روزے رکھنے والے, صائم الدہر, کہ سب سے زیادہ محبوب روزہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا بن جائے اس کے اپنے اندر اپنی ذات کا خوف زیادہ ہونا چاہیے. یہ تھی بات اصل, یہ نہیں کہ وہ حاکم بن کر اپنی ذات کی طرف سے غافل ہو جائے, بلکہ مزاج یہ تھا حکام کا کہ حکام محکوم سے, حاکم پبلک سے اپنا حال پوچھتا تھا, تعریف کے لیے نہیں تنقید کے لیے. تعریف کے لیے جو پوچھتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو ظاہر کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہم کیسے ہیں. تنقید کے لیے جو پوچھتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا کر پوچھتے ہیں. چنانچہ داؤد علیہ السلام رات کو بھیس بدلتے اور عمومی کپڑے پہنتے اور گلیوں میں اندھیرے میں پھرتے, پوچھتے لوگوں سے بھائی یہ تمہارا جو بادشاہ ہے داؤد یہ آدمی کیسا ہے؟ لوگ کہتے کہ بڑا منصف ہے, بڑا عابد ہے. ایک دن داؤد علیہ السلام جو گزرنے لگے گلی سے, اللہ نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کھڑا کر دیا. اسے پوچھا تم بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا آدمی تو اچھا ہے مگر ایک کمی ہے. مگر اس نے ایک کمی, یہ کیا کمی ہے بتاؤ؟ اس لیے کہ مخلص تنقید چاہے گا, ریاکار تعریف چاہے گا. کیوں کہ مخلص کو تو ہر وقت اپنے بننے کی فکر ہے, وہ تو چاہے گا کہ مجھ کو کوئی تنقید کرے, میری کمزوری پکڑے. یہ کیا کمی ہے؟ یہ کمی یہ ہے کہ بیت المال جو عوام کا ہے, پبلک کا ہے, اس سے مال لے کر خرچ کرتے ہیں, اپنا ذاتی اپنے گھر کا خرچ بیت المال سے چلاتے ہیں, خود کما کر نہیں کھاتے. میرے دوستو بزرگو عزیزو یاد رکھیے ایک بات, ہمارے یہاں اسباب کی نفی پوری قوت سے ہے لیکن اسباب کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, اسباب کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اسباب کے یقین سے رخ پھیر لو, اسباب کے یقین سے رخ پھیر لو تب تو قدرت ساتھ ہوگی, ورنہ اگر اسباب میں بطور اسباب کے لگے تو خدا کی قسم اللہ کے یہاں سے کوئی وعدہ نہیں ہے. اگر اسباب میں بطور سبب کے لگے تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جاؤں, فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. آپ نے صحابہ کو نہ اسباب پر اٹھایا نہ اسباب سے روکا, یہ ہے بات. ابھی تک ہمارے میں کیا عرض کروں, ہمارے ساتھیوں میں یہی اختلاف زندہ رہتا ہے, بھائی اسباب کو کیا کرنا ہے, کوئی کوئی کوئی اسباب کرے گا, کوئی نفی کرے گا کہ ہاں بھائی یہ تو بےچارے انہیں خبر نہیں ہے. میں کیا کہوں, ایسے ایسے ساتھی ہیں ہمارے جو کہیں گے نہیں اس طرح نفی نہ کرو, ورنہ ساتھی اسباب چھوڑ بیٹھیں گے تو بے اعتبالی پیدا ہو جائے گی. نہیں نہیں بالکل نہیں, ان کی باتوں میں نہ آئیو, سب باتیں پوری قوت سے پورے یقین سے بالکل اسباب سے نا امید ہو جاؤ اور دوسروں کو نا امید کر دو, تب اللہ ساتھ ہوگا, ورنہ اللہ ساتھ نہیں ہونے کا. صحیح روایت ہے, صحیح روایت حدیث میں ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرے غیر سے امید رکھتا ہے وہ سب غیر کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تو جان میرا غیر جانے, میرا تو سے کوئی وعدہ نہیں, اور جو میری ذات سے امید رکھے گا میرا غیر سے نا امید ہوگا میں اسے کبھی اپنے غیر کے حوالے نہیں کروں گا. صحیح روایت ہے. محمد علی نے حیات صحابہ میں سب کچھ جمع کیا, مگر کیا کروں, حیات صحابہ کی اہمیت کو تو لوگ سمجھتے ہی نہیں, یہ سمجھتے ہیں یہ تو عربوں کی تعلیم کی کتاب ہے, ہمارا کیا تعلق حیات صحابہ سے. ابھی تک ہمارے کام کرنے والے پتہ نہیں کس مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا, کچھ سمجھ نہیں آتا. میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ آخر حضرت حیات صحابہ کو لکھ کر کام کرنے والوں نے کیا چاہتے تھے اور کام کرنے والے کیا چاہتے ہیں. جتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے نا یہ سارا طے کرے حیات صحابہ پڑھنا, جب تک نہیں پڑھو گے ان واقعات کا استحضار ہی نہیں ہوگا جو ہمیں اللہ کے غیر سے پوری طرح مایوس کرے اور اللہ کی ذات کی ہمارے اندر امیدیں پیدا کرے. وہ تو حضرت نے حیات صحابہ کو مرتب ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ دیکھو سنو حضرت سے کہا گیا حضرت آپ اصول پر کے کتاب لکھ دیجئے تاکہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے پاس کام ادھر ادھر نہ ہو جائے. محمد صاحب نے جواب دیا کہ نہیں میں خود نمونہ نہیں ہوں, نمونہ صحابہ کرام ہے, میں نے اسی کے لیے حیات صحابہ لکھی ہے, اس کی ضخامت کو دیکھ کر ہمارا مجھے سمجھنے لگا کہ یہ کتاب عوام کے لیے نہیں ہے, بالکل غلط فہمی ہے, خدا کی قسم بالکل غلط فہمی ہے. ہمارے تمام مراکز میں حیات الصحابہ کی تعلیم روزانہ ہونی چاہیے, ہماری تمام شب گزاری کے مقامات پر, ایک بشرط یہ کہ عالم ہو, کام سے مناسبت ہو یا وقت لگا ہوا ہو. حیات الصحابہ کی تعلیم شب گزاری میں ہفتہ واری جوڑ میں عشاء کے بعد اہتمام سے ہونی چاہیے تاکہ ہمیں مستقل استحضار ہو اس کا کہ صحابہ کرام کی محنت کیا تھی, ان کا مزاج کیا تھا. ورنہ بھی بات یہ ہے کہ حیات صحابہ کے بغیر داعیانہ مزاج تو بنے گا نہیں, چاہے عابدانہ مزاج بن جائے, اور ہم تو دعوت اور عبادت دونوں پر لانا چاہتے ہیں. تو یاد رکھو میرے محترم دوستو, ہم اسباب کا کئی انکار جم کر کرتے ہیں, اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال پر اٹھایا تھا, اللہ رب العزت نے اسباب ان کو, اللہ اکبر, محمد صاحب کی بات عرض کروں, حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے ان کو اسباب نہیں دیا بلکہ بغیر اسباب کے دیا, تھوڑے اسباب میں زیادہ دیا. دودھ کے بغیر جی دیا, بکری کے بغیر دودھ دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بکری کے دودھ نکالنے بیٹھے جو بکری ابھی دودھ دینے کے قابل ہوئی ہی نہیں تھی. دودھ والے نے کہا کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے. فرمایا نہیں, دودھ تو اللہ دے گا, تو بکری لے آ. سفر ہجرت میں تو بکری لے آ, دودھ تو اللہ دے گا. بکری پکڑ کے لائے بکری والا اور دودھ نکالا, اس کو بھی دیا دودھ والے کو کہ تو بھی پی ایسی بکری کا دودھ جو ابھی دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہوئی. لے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا. اس مشرکہ عورت نے ابو بکر کا نام ہی مبارک رکھ لیا. ایک ہفتے کے بعد جماعت واپس ہونے لگے اور دیکھ کے پہچان لیا وہی مبارک. کیوں کہ برکت والا. میرے بزرگ دوست عزیزوں, ہائے ہائے, ہم نے وہ راستہ چھوڑ ہی دیا جس سے غیر مسلم بھی ہمیں برکت والا سمجھا کرتے تھے. بس بات یہ ہے کہ جب تک تم دکان پہ بیٹھ کر دکان پہ ہوتے ہوئے دکان میں نفی نہیں کرو گے, اس وقت تک اندر دعوت اترے گی نہیں, یقین بدلے گا نہیں. آج سے یہ طے کرو دکان پر بیٹھ کر بھی دکان کی نفی کریں گے. ہاں, استاد چھوڑنے کو نہیں کہتے, استاد کو چھوڑ دینا تو بے اعتدالی ہے اور اس کا یقین کرنا گمراہی ہے. اسباب کا ترک کر دینا بے اعتدالی ہے اور اس کا یقین کرنا گمراہی ہے. کہ اسباب کا یقین ہمیں اللہ سے دور لے جائے گا. سنو دھیان سے کہ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کمی ہے. کمی یہ ہے کہ تم کما کر خرچ نہیں کرتے. دیکھو تو صحیح, حالانکہ بادشاہ ہیں, کسی بادشاہ کو دیکھا کماتے ہوئے؟ چنانچہ اسی وقت طے کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے مال نہیں لینا. کمانے کیا, اللہ رب العزت نے زرا بنانی سکھلائی, ان عمل سابقات وقدر فی السرد, کہ داؤ زرا بناؤ کھلی ہوئی, اس کی گھڑیاں برابر کی بناؤ اور دیکھو ہمارے سارے کرتے رہی ہو, ایسا نہ ہو کہ تمہارا سبب تمہیں عمل سے غافل کر دے. چنانچہ اللہ نے اس تقوی پر بیت المال سے مال نہ لینے پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. یہ تھی وجہ. بھائی بات یہ ہے, ہم یہ کہیں گے وہ تو نبی تھے نا, ہو گیا ان کے لیے. فرماتے تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نبیوں کی صحابہ کی مدد کر کے فارغ نہیں ہو گیا, کیونکہ اللہ کی مدد زمانے کے ساتھ نہیں ضابطوں کے ساتھ ہے. جس زمانے میں امت یقین کے ساتھ اللہ کے ضابطے پر آئے گی, اللہ رب العزت امت کے ساتھ قیامت تک وہ کریں گے جو نبیوں کے صحابہ کے ساتھ کیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو, یہ تھی بات کہ اللہ کی طرف سے تقوی پر یہ وعدہ ہے کہ اللہ متقی کام میں آسانی پیدا کریں گے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, اور تقوی پر اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کریں گے, اجر کو بڑھا دیں گے. لیکن تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں, تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. سنو, ایک آدمی گناہ کر رہا, گناہ کرتے کرتے دروازہ کھل گیا, یہ پردہ اڑ گیا اور ماں یہ خیال آیا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. ایک آدمی کوئی کبیرہ گناہ کر رہا, زنا کر رہا چھپ کر, اور پردہ اڑا اور یہ خیال ہوا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ گناہ, اللہ کے غیر کا خیال آنا اور گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خیال نہ آنا, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس گناہ سے جو وہ کر رہا ہے. اس لیے کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو عزیز بزرگو, تقوی ایمان کے بقدر آئے گا, ایمان دعوت کے بقدر آئے گا. اس تقوی سے نماز بنے گی, مجھے تو یہ عرض کرنا ہے, اس تقوی سے نماز بنے گی. کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے صرف ظاہری پاکی, صرف ظاہری پاکی یہی نہیں ہے کہ کپڑے پاک ہوں, جگہ پاک ہو, بدن پاک ہو, صرف یہی ظاہری پاکی نہیں ہے, بلکہ بدن میں دوڑنے والا خون یہ حرام کمائیوں سے اور دوسروں کے حقوق سے پاک ہو, یہ بھی ظاہری پاکی ہے. محترم دوستو غور کرنا, غور, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں. اس کو علماء نے لکھا ہے کہ بدن کے اندر دوڑنے والے خون کا پاک ہونا یہ بھی جانماز اور کپڑے اور بدن کے ظاہر کے پاک ہونے کی طرح پاک ہونا ضروری ہے, یہ بھی ظاہری تقویٰ ہے. اس کے بعد باطنی تقویٰ آئے گا, اس کے اخلاص کہتے ہیں. باطنی تقویٰ اس کے بعد اس کے اخلاص کہتے ہیں. کیوں؟ اخلاص, اخلاص تو پوشاک ہے, کسی بندے کسی جو ہے کسی گندے بدن پر اجڑے کپڑے کوئی پہننا پسند نہیں کرتا. اخلاص, اخلاص تو, اخلاص تو بہت صاف برتن چاہتا ہے کہ تیرا برتن صاف ہو تاکہ اس میں اخلاص آئے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگو, عبادات کو بناؤ تقوی سے, عبادات کو بناؤ تقوی سے. جسم کے اندر دوڑنے والا خون پاک رکھو, پاک پاک رکھو بدن کا, بدن میں دوڑنے والا خون. عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہند کے گورنر تھے اور وہاں سے واپس آئے تو گورنر پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے. جتنا مال وہاں ملا وہ جس سے لینا تھا اس سے لیا, زکات کا مال جن کو دینا تھا ان کو دیا, اور سب تقسیم کر کے پیدل چل کر آئے ہند سے مدینہ منورہ. بعد بکھرے ہوئے غبار آلود, حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا حال کیا ہوا ہے؟ کہ میرا حال, میرا حال سب سے اچھا ہے, میرا خون پاک ہے, میرا بدن صحیح ہے, میرا خون پاک ہے, میں نے کسی کے مال سے وہاں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, میرا خون پاک ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگ عزیزو, تمام عبادات اس پر موقوف ہیں کہ جب تک کمائیوں کی رائے درست نہیں ہوں گی عبادات میں کبھی لذت پیدا نہیں ہوگی, اور دعائیں اس کے ساتھ مقبول ہو جائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی طرف سے حرام غذا کے ساتھ دعائیں مانگنے والے کے لیے یہی جواب ہے, اللہ لک الاجابۃ, کہ تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں؟ تیرا کھانا حرام کا, پہننا حرام کا, پینا حرام کا. حیرت ہے لوگوں پر کہ وہ بارش کے لیے دعائیں کرواتے ہیں. ابھی بھی ہم نظام الدین میں تھے, میوات والے آئے, ابھی دعا کر تو بارش ہو جائے. میں نے کہا بھائی تم نے سوئی پہ ٹریکٹر بھی لیا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں ہاں لیا ہوا ہے, ٹریکٹر تیار ہے, سوئی پر لیا ہوا ہے, مگر بارش کی دعا کر دو. سوچے تو صحیح, اللہ اکبر, اللہ سے جنگ کرتے ہوئے اللہ سے بارش مانگنا, اللہ سے جنگ کر رہے, اللہ کے مقابل ہو کر اللہ سے بارش مانگ رہے, اللہ کے مقابل ہو کر. قرآن نے صراحت سے کہا ہے کہ جو سودی کاروبار کر رہے ہیں اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں, اللہ سے بھی, اللہ کے رسول سے بھی. میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں, آئے ہائے, دشمن بڑا ہوشیار نکلا. اس نے سوچا کہ ان کی غذاؤں کو حرام کر دو, پھر ان کی نمازوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ان کی نمازوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں, یہ اندر سے کھوکھلے ہو کر جیتی چاہے نمازیں پڑھیں, جیتے چاہے ذکر کریں, جیتی چاہے بدعائیں کریں. او ہو, وہ تو ہماری بدعاؤں سے بھی مطمئن ہیں. کرتے رہو تم قنوت نازلہ, پڑھتے رہو. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نے خطبہ کو جب عاد ثمود کے عذاب کے واقعات سنائے تو وہ کہنے لگا عتبہ, اللہ کے واسطے خاموش ہو جاؤ, اللہ کے واسطے خاموش ہو جاؤ, ہمیں یقین ہے کہ آپ کی بدعا یقیناً قبول ہوگی, پرمبر اللہ کا عذاب آئے گا. مصطفیٰ فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کا جو خوف غیروں کو تھا آج وہ مسلمانوں کو بھی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگو عزیزوں, یہ کہیں کہ عبادات کو قائم کرو معاملات سے, معاملات کو قائم کرو تقوی سے, تقوی کو حاصل کرو ایمان سے. سیدھی بات ہے. پھر عبادات کہ عبادات تو سارا دین عبادت ہے, عبادت نماز کا نام نہیں ہے, سارا دین عبادت ہے, سارا دین عبادت ہے. اللہ کا کوئی ایک حکم چھوٹا ہو یا بڑا عبادت سے خارج نہیں ہے. امت میں عبادت کا تصور صرف نماز رہ گیا ہے, بلکہ اب تو نیا ذہن, نیا طبقہ وہ ایک اور بیماری کے اندر مبتلا ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نماز پڑھ لو, جو چاہو کرو, نماز پڑھو جو چاہو کرو. حالانکہ یہ نماز, یہ کفر اسلام کے درمیان کی آخری حد ہے, بالکل اس کے بعد کفر ہی کفر ہے, نماز آخری حد ہے اسلام کی, اس کے بعد کفر ہی کفر ہے. بالکل روایت کا مفہوم میں عرض کر رہا کہ نماز آخری حد ہے اسلام کی, کہ اس کے بعد کفر ہی کفر ہے, کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ہی فرق ہے. یہ بیماری اس لیے پیدا ہوئی کہ نماز پڑھو پھر جو چاہو کرو. کیوں؟ کہ نماز نماز ہے تو کفر نہیں ہے. اسلام کفر نہ ہونے کو نہیں کہتے, اسلام کفر نہ ہونے کو نہیں کہتے, بلکہ اسلام کا ترجمہ, اس کا مفہوم اپنے آپ کو 100% اللہ کے حکموں کے حوالے کرنے کا نام اسلام ہے. اسلام صرف پانچ چیزیں نہیں ہیں, سنو بہت دھیان سے, پانچ چیزیں تو اسلام کی بنیاد ہیں. بنیاد اسلام علی خمسین, اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر نہیں ہے, بلکہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں. اس بنیاد پر عمارت کیا ہے؟ یہ تو بنیاد ہو گئی, یہ تو ہر آخر والا جانتا ہے کہ جتنی عمارتیں ہیں ان کی ایک بنیاد ہے, ایک اس پر عمارت ہے, یہ تو ہر ایک جانتا ہے عقل مند کہ کوئی عمارت بغیر بنیاد کے نہیں ہے اور کوئی بنیاد بغیر عمارت کے نہیں ہے. اسلام بنیاد ہے, اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں, اسلام تعمیر ہے, اسلام عمارت ہے. پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ, اس کی گواہی دینا, نماز ادا کرنا, زکات دینا, روزے رکھنا رمضان کے, اور بیت اللہ کا حج کرنا, یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیادیں ہیں. پھر اسلام کیا ہے؟ معاملات, اخلاق اور معاشرہ, یہ وہ اسلام ہے جس کے بغیر خدا کی قسم اقوام عالم اسلام کو پہچان نہیں سکتی. اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ غیر اسلام کو عبادات سے پہچان لیں سمجھ لیں تو بھی کوئی غلط خیال ہے. جو عبادات کو نہیں جانتے وہ عبادات سے اسلام کو کیسے جان جائیں گے؟ صحابہ کرام نے جو اسلام پیش کیا ہے, جو اسلام پیش کیا, یہ خیال تو بالکل باطل ہے کہ زور سے اور قوت اسلام پھیل گیا. یہ خیال تو بالکل باطل ہے. جن کی مقدر میں اللہ نے ایمان رکھا ہی نہیں تھا وہ بھی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادات اور آپ کی سخاوت اور آپ کی وسعت قلبی اس کے تہ دل سے قائل تھے. آپ کی سچائی, آپ کی امانت داری اس کو دل سے جانتے تھے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نبی ہے. مگر اللہ نے ہدایت نہیں دی, اس سب کے باوجود کہتے محمد تمہاری بات سچ ہے بالکل, مگر ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے نہیں کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں, اپنی بات آپ سچے ہیں, مگر ہم ایمان نہیں لائیں گے. میرے محترم دوستو, اسلام کا تصور, یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ امت کو حج دکھلا دیا کہ دیکھو اسلام, نماز دکھلا دی کہ دیکھو اسلام, اجتماع دکھلا دیا کہ دیکھو اسلام. یہ وہ اسلام ہے جس کا تعلق مسلمان کا اور اللہ کی ذات کا ہے. بس تین حصے دین, معاملات, اخلاق اور معاشرہ, یہ اللہ کی مخلوق سے متعلق ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے, میں یاد کر رہا تھا, سارا دین عبادت ہے, سارا دین عبادت ہے, اللہ کی اطاعت ہی عبادت ہے. جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی. یہ اگر اس بات کو غور کیا جائے تو اس پر غور کر لینا ہی ہمارے اپنے اندر ایک فکر, ایک غم پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. مگر اللہ مجھے معاف فرما دے, غفلتیں اتنی چھائی ہوئی ہیں کہ باتیں ہو گئیں گزر گئیں, ہو گئیں گزر گئیں, میں کیا کروں, فلاں کے بہن میں مزہ آیا, فلاں کے بہن میں مزہ نہیں آیا. اب تو ساتھی گزران بھی ہوتا ہے. ان اہم جتنے پوائنٹ ہیں, اہم باتیں ہیں, انہیں غور کرنا, غور کرتے ہوئے اللہ کی طرف چلنا, اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا یقینی ہے, بشرط یہ کہ اس کے اپنے اندر اس کا احساس ہو. اللہ کے غیر کی اطاعت, اللہ کے حکم کے خلاف, یہ اللہ کے غیر کی عبادت ہے. بلکہ روایت کا مفہوم تو یہ ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. ہم خوب قوت سے کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے, اللہ ہی رب ہے, کہ دیکھو تو صحیح رب کا مطلب کیا ہے. اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ رب کا مطلب یہ کہ وہ پالنہار ہے, تو کافروں کا, مشرکین کا, ملحدین کا, زنادقہ کا, سب کا رب وہی ہے. روزی سب کو دے رہا ہے, سورج کی روشنی سب کو مل رہی ہے. رب صرف رزق دینے تک نہیں ہے, رب کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, میرے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت, میرے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت وہ تمہارے اندر میرے رب ہونے کا انکار کر رہی ہے. دیکھو مجھے بہت سنبھل کے محنت کر رہا, بہت دھیان سے سنو. میرا بندہ ہوتے ہوئے تمہارا خلاف کسی کی بات کو تسلیم کرنا یا میرے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت کرنا یہ بتا رہا ہے کہ تم میری ربوبیت کو پوری طرح تسلیم نہیں کر سکے. میں اس کی صحیح روایت اس لیے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے یہ کیا بات ہے. ایک صحابی عدی بن حاتم نصرانی تھے پہلے, پھر اسلام لے آئے. جب اسلام لے آئے تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, بہت دھیان سے سنی بات, بہت دھیان سے. تقریر نہ مجھے کرنی آتی ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں. ہم تو اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے اور جانا کہاں ہے اور کیا کر رہے, کرنا کیا ہے. علی بن حاتم نصرانی تھے پھر اسلام لائے اور یہ عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ بات یہ کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ پر ہم مانتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے, لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں یہ الزام دیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ یہود و نصاریٰ نے اللہ کے غیر کو اپنے علماء مشائخ کو اپنے احبار رہبان کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا. حالانکہ ہم عیسائیت پر تھے جب بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. پھر یہ بات کیوں ہے, ہماری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں, سنو غور سے. ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے, پھر اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ آپ ہمارے عظیم یہ بتاؤ, جب تمہارے علماء اور مشائخ حرام کو حلال, حلال کو حرام اپنی مرضی سے کرتے تھے تو تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ کیا یا رسول اللہ ہم ان کی بات مانا کرتے تھے کہ جو تم کہو ٹھیک ہے, حلال کو حرام کہہ دو, حرام کو حلال کہہ دو, ہم ان کی بات مانا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا روایت میں ہے کہ تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا, تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا. میرے بزرگ دوستو عزیزو, رب کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اعمال میں, تمام احکامات میں 100% اللہ کے حکم کا تابع ہو کر نہیں گزارنا, یہ اللہ کو رب ماننا ہے. اسے میں عرض کر رہا تھا کہ اطاعت عبادت ایک چیز ہے, اللہ کے سارے احکامات عبادت ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے. پھر عبادت صرف نماز تک محدود نہیں ہے, بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 10 چیزوں کا عبادت فرمایا ہے. بہت عجیب و غریب ایسی بنیادی اعمال کی دعا ہے کہ جس نے سارے دین کا اور سارے دین کی محنت کا احاطہ کر لیا, سارے دین کا, سارے دین کی محنت کا. امام غزالی نے فرمایا کہ 10 چیزیں عبادت ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, ذکر, تلاوت, دعوت کی محنت, اس کو بھی عبادت فرمایا, تجارت, پڑوسیوں کے حقوق, سنتوں کا اہتمام. ان 10 چیزوں کو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, ذکر، تلاوت، دعوت کی محنت، تجارت، روزے کے حقوق، سنت کا اہتمام، یہ 10 چیزیں عبادت ہیں. امام صاحب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دعوت کو بھی عبادت فرما رہے، کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. سنتوں کا اہتمام یہ بھی عبادت ہے. سنتوں کا تصور تو امت میں صرف نماز کی 4 سنت تک رہ گیا ہے. میرے محترم دوست بزرگ عزیزو مالی عطا فرماتے تھے، میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے، میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے، کہ سنتوں کو زندہ کرنا کام کا مقصد ہے بنیادی. کیوں؟ اس لیے کہ سنت ہی وہ راستہ ہے جس سے مسلمان غیروں سے چھانٹا جا سکتا ہے. مسلمان کی اپنی امتیازی شان ہی سنت کے اہتمام میں ہے، کیونکہ تقوی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ سنت کا پابند ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت کی علامت کسی کرامت کا ظاہر ہونا ہے، حالانکہ ولایت کی علامت سنت کا پابند ہونا ہے. کرامتوں کا ظہور یہ ولایت کی علامت نہیں ہے. ایسے بھی اولیاء ہوں گے جن سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہوگی، تو لوگ انہیں ولی ہی نہ سمجھیں گے. ایسے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں جن سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا. بہت کم نبی ہیں جن سے معجزات ظاہر ہوئے، اکثر نبی سے معجزات ظاہر نہیں ہوئے. تو کیا یہ کہو گے کہ وہ نبی نہیں تھے؟ نہیں. میرے دوست بزرگ عزیزو، کرامات اور معجزات یہ موضوع نبوت نہیں ہے. موضوع نبوت تو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اللہ کا دین پہنچانا ہے، اور اللہ کے احکامات کی تعلیم دینا ہے. انما بعثت معلما، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. اب یہ سوچیں گے کہ جس بزرگ کی کوئی کرامت ظاہر ہو تو بزرگ ہے ورنہ نہیں. نہیں میرے دوستو بزرگ عزیزو، ولایت کی علامت سنت کی پابندی ہے. کیوں ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں اللہ سے دوستی ہونا. ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں. وہی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت رکھتا ہو اور آپ کی سنتوں کا پابند ہو. میرے محترم دوستو، مسلمان سنت کے اہتمام کے بغیر غیروں سے چھاتا نہیں جا سکتا. ساری نصرتیں، مددیں اور سارے کام کی جازیت سنت کے اہتمام میں ہے. اس لیے عبادت کا تصور صرف نماز تک نہ رہ جاوے یا صرف فرائض تک نہ رہ جاوے، بلکہ عبادت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. عبادت پورے دین پر چلنے کو عبادت کہتے ہیں. اس کے علاوہ محترم دوستو، اس محنت سے پورا دین زندگیوں میں لانا ہے. اس محنت سے پورا دین زندگیوں میں لانا ہے. پورا دین آئے گا، کیونکہ دعوت کا یہ خاصہ ہے کہ دعوت یقینوں کو بدلے گی اور ماحول کو بدلے گی. دعوت یقینوں کو بدلے گی اور ماحول کو بدلے گی. دعوت کا یہ خاصہ ہے یقینوں کا بدلنا اور ماحول کو بدلنا. سماتے تھے کہ دعوت سے جب ایک غیر مسلم سب کچھ چھوڑ کر اسلام میں آ جاتا تھا، تو پھر یہ دعوت مسلمان کے لیے کتنی مؤثر ہوگی. جب دعوت سے ایک غیر مسلم سب کچھ چھوڑ کر اسلام میں آ جاتا تھا، تو یہ دعوت مسلمان کے لیے کتنی مؤثر ہوگی. میرے محترم دوست بزرگ عزیزو، ہمیں زندگی میں دعوت کے ذریعے سے پورا دین لانا ہے. پورا دین آئے گا یقین کے راستے سے، یقین آئے گا دعوت کے راستے سے، یقین آئے گا دعوت کے راستے سے. کیونکہ دعوت کا خاصہ ہی یقین پیدا کرنا ہے. مثلا فرماتے ہیں، جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہو، جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہو، اس کو بسبب تبلیغ کرو. ایک ایک فرد امت کو داعی بنانا، یعنی ہمارے کام کا مقصد ہے. ہمارے کام کا مقصد ہے ایک ایک امتی کو داعی بنانا، یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے. میرے محترم دوستو، اس پر ہمارا یقین ہو کہ امت دعوت کے بغیر خسارے سے نکل نہیں سکتی. امت دعوت کے بغیر خسارے سے کسی بھی زمانے میں نہیں نکل سکتی. اس لیے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی, جہاں امت کے خسارے کو بیان کیا, انسانیت کے خسارے کو بیان کیا, وہاں اللہ نے زمانے کی ہی قسم کھائی. والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ قسم ہے زمانے کی. مفسر نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی, کہ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ کسی ایک زمانے کی بات نہیں ہے, بلکہ ہر زمانے میں جب بھی امت دعوت اللہ چھوڑ دے گی, امت خسارے کے اندر پڑ جائے گی. پھر اس خسارے سے بچنے کے لیے چار اسباب بیان فرمائے. کتنے؟ چار اسباب. امت کے خسارے سے بچنے کے چار اسباب ہیں: ایمان, اعمال صالحہ, تواصی بالحق, تواصی بالصبر. ایمان, اعمال صالحہ, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, یہ چار اسباب. اگر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی مفقود ہوا, ان میں سے کوئی ایک سبب بھی اگر نہ پایا گیا, تو امت کی نجات نہیں ہوگی, یقینی بات ہے. اگر ان چار اسباب میں سے کوئی ایک سبب نہ پایا گیا, تو امت کی نجات نہ ہوگی. سنو بہت دھیان سے, علماء نے لکھا ہے کہ نجات کا نسخہ ان چار اسباب سے مرکب ہے: خود ایمان لانا, اعمال صالحہ کرنا, دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا, تواصی بالحق و تواصی بالصبر. اس کا مطلب ہے دوسروں کو ایمان تواصی بالحق اور اعمال تواصی بالصبر. بعض علماء نے کہا کہ تواصی بالحق, تواصی بالصبر, معروفات کی دعوت دینا, تواصی بالحق, معروفات کی دعوت دینا, اور تواصی بالصبر, منکرات سے روکنا. اس لیے کہ منکر سے روکنا صبر ہے, منکر سے باز رہنا صبر ہے. میرے محترم دوستو, ان چار چیزوں پر امت کو لانا ہے تاکہ امت خسارے سے نکلے. خسارے سے نکلنے کے یہ چار اسباب ہیں. اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہیں اور اس کے ساتھ تواصی بالحق, تواصی بالصبر نہیں ہے, تو اس پر اللہ کی مددیں موقوف رہیں گی, کیونکہ یہ امت آخری امت ہے. آپ نے فرما دیا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. یہ آخری امت ہے اور اس کے نبی آخری نبی ہیں. نبوت کا کام امت کے ذمے کیا گیا ہے, نبوت کا کام امت کے ذمے کیا گیا ہے. جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دو, کہ ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ تواصی بالحق, تواصی بالصبر کو بھی لازم پکڑو. یہ چار اسباب مل کر نجات کا ذریعہ ہیں. اس سے میرے محترم دوستو اعمال پر یقین آئے گا. اس وقت اعمال غیر یقینی ہوئے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے اللہ کے درمیان اسباب کو ذریعہ سمجھ لیا, اپنے اللہ کے درمیان اسباب کو ذریعہ سمجھ لیا. حالانکہ اللہ کے سامنے وہ چیز پیش کی جاتی ہے جس پر اللہ کا وعدہ ہے. دیکھو وہ چار آدمی, وہ تین آدمی جو غار کے اندر داخل ہوئے اور غار کا دروازہ چٹان سے بند ہو گیا, تینوں نے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا. اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا. ایک نے کہا کہ اللہ, میرے بوڑھے ماں باپ تھے. دیکھو کیونکہ عبادات سے تصور صرف نماز تک رہ گیا ہے, اس لیے کر رہا کہ ایمان اعمال صالحہ کے اندر بہت وسعت ہے. اعمال صالحہ صرف عبادات تک نہیں ہے, بلکہ معاملات, اخلاق اور معاشرہ امت کی نجات کے اسباب کر رہا. امت کی نجات کی عظمت کر رہا, اس نے نجات نجات کے لیے صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات اخلاق اور معاشرے کو بھی امت کے خسارے سے بچنے اور نجات پانے کو پورا پورا دخل ہے. اس کے لیے عرض کر رہا کہ تین آدمی غار میں پھنسے اور راستہ بند ہو گیا. مشہور واقعہ ہے, تعلیم بار بار سنتے ہیں. ہر ایک نے وہاں اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک نے سب سے پہلے اخلاق کا عمل پیش کیا احسان کے ساتھ کہ اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میری عادت یہ تھی کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے غلام کو اپنے والدین کو والدین بوجھ بن گئے اپنے والدین کو یہاں میں پایا جتنے اسلام سے بچ رہا ہے اور اس کے آئین ہے جتنے سے بچ رہا ہے کہ دور ہو اللہ سے, محروم ہوا اللہ کی رحمت سے, دور ہوا اللہ سے, محروم ہوا اللہ کی رحمت سے. وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میرے بزرگ دوستو عزیزو, والدین کو بڑھاپے میں چھوڑ دینا اور والدین کو اولاد کے جوان ہونے کے بعد چھوڑ دینا, یہ نیری خدا کی قسم حیوانیت ہے, حیوانیت ہے, حیوانیت ہے. آپ کو کوئی جانور دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو اپنے بچوں کو بڑا ہونے کے بعد پہچانتا ہو, اور کوئی بچہ کسی جانور کا ایسا نہ ملے گا جو بڑے ہونے کے بعد اپنے والدین کو پہچانتا ہو. یہ نیری حیوانیت ہے. وہاں وہاں یہ خیال ہوا کہ والدین سوئے ہوئے ہیں, میں دودھ لے کر دیر سے واپس ہوا, مجھے واپسی میں دیر ہو گئی. ساری رات دودھ کا پیالے لے کر والدین کے سے آنے کھڑا رہا, بچے برکتے رہے, روتے رہے. صبح یہ والدین اٹھے, انہیں دودھ پلایا اور یہ کہا, اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان ہٹا دے, ہمیں نکال دے. دیکھو میرے دوستوں, اصل بات یہ ہے کہ امت, سنو بہت دھیان سے, امت انفرادی اعمال سے نجات نہیں پا سکتی. بھائی سن لو خوب اچھی طرح, امت انفرادی اعمال سے نجات نہیں پا سکتی. امت کا مسئلہ اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. چٹان سرکی لیکن ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہ بنا. یہ نہ ہوا کہ تم نے عمل پیش کیا تم نکلو, دوسرا عمل پیش کرے گا وہ بھی نکل جائے گا. نہیں, ایک نے عمل پیش کیا اس کے بھی نکلنے کا راستہ نہ ہوا. کیوں؟ امت کا مجموعہ دین کا ہوتا ہے, اور ابھی دین کے دو اہم جز باقی ہیں, معاملات اور معاشرہ. دیکھو اگر کوئی شخص دین کے شعبوں میں سے کسی ایک شعبے پر عمل کر کے یوں مطمئن ہو کہ میں عبادات میں کمال حاصل کر لوں, فلاں معاملات میں کر لے, فلاں معاشرے میں کر لے, اس سے امت کی نجات نہ ہوگی. جب تک پورا دین پوری امت میں, پورا دین پوری امت میں نہ آوے. چنانچہ چٹان سرکی, مگر یہ والدین پر احسان کرنے والا نجات نہ پا سکا. دوسرے عمل پیش کیا معاشرے کی لائن کا, کہ اللہ مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی اور مجھے اس سے اتنی محبت تھی جتنی کوئی محبت کسی لڑکی سے کرتا ہو, اس سے زیادہ محبت مجھے اس سے, اور میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا مگر مجھے کوئی موقع نہیں دیتی تھی. پھر اس پر حالات آئے, قحط سالی آئی وہ محتاج ہو کر میرے پاس آئی. میں نے کہا تجھے 120 دینار دوں گا, شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ خلوت اختیار کر. وہ تیار ہو گئی, اس کے فقر نے, اس کی محتاجگی نے اسے سرآمدہ کر دیا. کہتے ہیں کہ جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا گناہ کے ارادے سے, اس نے کہا اتق اللہ ولا تخذ الخادم الا بحقه, کہ اللہ سے ڈر, اے اللہ میں محض تیرے خوف سے فوراً کھڑا ہو گیا. میں نے ایک کام نہ کیا, وہ 120 دینار جو اس گناہ کے بعد اس کو دینے تھے ہوئے تھے میں نے بھی اس کو دے دیے, اور میں نے گناہ کا یہ کام نہیں کیا. اے اللہ اگر میں تیرے رضا کے لیے کیا تو تو ہمیں نکال دے. جٹان سر کی مگر ایک بھی نہ نکل سکا. کیوں کہ دین باقی ہے, امت باقی ہے, امت ایک مجموعہ ہے, امت ایک مجموعہ ہے. ہائے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت یہ کام صرف ان لوگوں سے لیں گے جن کے دلوں میں خلاف سنت کسی چیز کے, خلاف سنت کسی عمل کے دیکھ لینے سے غم پیدا ہو. ہم تو بھائی دوستو عزیزو اب تک اس کام میں انفرادی طور پر ہی چل رہے ہیں, حالانکہ یہ اللہ کا ضابطہ ہے, اصول ہے اللہ کا کہ اللہ رب العزت عالمی سطح پر ان کے ذریعے انقلاب لائیں گے جن کے دلوں میں دین کے نقصان کو برداشت نہ کرنے کی پوری استعداد ہو. ابوبکر رضی اللہ عنہ اسے کام لے لیا. امت کا مسئلہ اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. چنانچہ جدان سر کی مگر ایک کو بھی نجات نہ ہوئی. تیسرے نے عمل پیش کیا معاملات میں کہ اللہ میں نے ایک آدمی کے یہاں مزدوری کی, مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. میرے یہاں ایک آدمی نے مزدوری کی, وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. ایک عرصے کے بعد آیا, اس کی مزدوری سے جتنا مال تیار ہوا وہ سارا کا سارا میں نے اس کو دیا. اس نے کہا نہیں, میرا حصہ اتنا نہیں ہے, میری مزدوری اتنی نہیں ہے. کہا نہیں, یہ سارا کا سارا مال تیار ہے, لے جا. احسان کیا معاملات میں. یہ کہیں کہ شیطان سرک گئی اور یہ تینوں نکل گئے. میرے بزرگ دوست عزیزو پورا دین لانا مقصود ہے امت میں, پورا دین لانا مقصود ہے. پورا دین آئے گا پورے دین کی دعوت سے. اچھا بھائی بتاؤں پورے دین کی دعوت کیوں نہیں ہے؟ پورے دین کی دعوت اس لیے نہیں ہے, پورے دین کی دعوت امت میں اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جتنے پر عمل کرو اتنے کی دعوت دو. جتنے پر عمل کرو اتنے کی دعوت دو, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. دعوت الی اللہ ہر ایک کے ذمے ہے, وہ عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. دعوت الی اللہ ہر ایک کے ذمے ہے, وہ عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. مرو بالمعروف ولو لم تأتمروا, بھلائی کا حکم کرو چاہے خود عمل نہ کرتے ہو. اب سمجھتے تھے کہ شیطان تجھے دعوت سے روکنے کے لیے کہے گا کہ تو اس قابل نہیں ہے, تیرے اعمال اس قابل نہیں ہے, پہلے تو خود عمل کر پھر دوسروں کو دعوت دیجیے. ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے, ہم تو اس آدمی کی دعوت دلائیں گے جو کوئی بھی عمل نہ کرتا ہو اور سارے گناہ کرتا ہو. جو کوئی بھی عمل نہ کرتا ہو اور سارے گناہ کرتا ہو, ہم تو اس سے بھی دعوت دلائیں گے. اس لیے کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ دعوت دینے والا عمل بھی کرے, مگر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جو عمل نہ کرے وہ دعوت نہ دے. بات یہ ہے کہ جہاں سے چاہتے ہیں اس طرح چاہتے ہیں اس سے بات کر لیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, ایک بےچارا گشت میں نکلا دعوت دینے, دوسرے نے کہا میں कैमरा वो सब गवाह है यार जी बोलिए ये वाला फोन हमारा है गाना जरूर बोलते रहो उसका कुछ करते हैं اس کام کو تم کرنے نہیں سکتے کیوں ہو اس آیت کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں اس کا ترجمہ یہ ہے ہی نہیں خوب دھیان سے سنو بات دعوت کو خوب سمجھو خوب سمجھو اندر اتارو دعوت کو بولنا بھائی میرے دوست سب جگہ دے دو چنچلت صرف ہوتی رہے گی یہی مقصود ہے وہ مجھے دن آ رہے گی نہ تقول والا تفعلون اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت عمل کروانے کے لیے اس قول کو یاد دلا رہے ہیں جس عمل کے کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا نہیں تقولون والا تفعلون تم اس بات کو پہ کیوں رہے تھے ماضی میں جس کو ہم حکم آنے کے بعد کرتے نہیں ہو بہت دھیان سے سنو ہماری بات سخت پڑے گی مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مجمع آگے بڑھے آگے بڑھے دعوت کو خود سمجھو کبھی بھی اس احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ ہم عمل نہیں کرتے دعوت کیسے دیں دعوت دینا عمل کے لیے ہمارے ساتھ مدد دیں جو جتنا فقیر ہوتا ہے اتنی ہی رجاجت سے مانگتا ہے جو آدمی عمل جتنا خالی ہو اسے اتنی زیادہ دوسروں کو دعوت دینی چاہیے ہمارا تفعلون لوگوں نے اس آیت کو اعمال سے متعلق کر لیا حالانکہ قتال سے متعلق ہے قتال سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ آپ حکم نازل کریں گے قتال کا ہم قتال کریں گے حکم آنے سے پہلے کہتے تھے کہ ہم کریں گے حکم آیا تو بیٹھ گئے اس پر یہ فرمایا لما تقولون تم کہہ کیوں رہے تھے یہ آیت دعوت سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ یہ تو عمل پر ابھارنے کے لیے ہے عمل پر ابھارنے کے لیے ہے تم کہہ کیوں رہے تھے کہ ہم ایسا کریں گے حکم آنے سے پہلے اب قتال کا حکم آ گیا اب کرتے نہیں ہو کہ جو تم کہہ رہے تھے وہ کیسے رہے تھے جس کو اب کرتے نہیں ہو اس لیے میرے محترم دوستو اپنے ذات سے عمل کرنا دوسروں کو دعوت دینا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لازم اور منظور ہیں دعوت کیوں ہمیں دعوت ہمیں نہیں پیش کرنی ہے امت کو مشاہدے کا دین پیش کرنا ہے مطالعے کا دین تو ہے مطالعے کے دین سے مطالعے کے دین سے دین سمجھ نہیں آئے گا مطالعے کا دین کتابوں میں ہے مشاہدے کا دین مسلمان کی زندگی ہے اپنی صحابہ کرام کا دین مشاہدے کا تھا مطالعے کی تو کوئی کتابیں نہیں تھی اس زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی مطالعے کی قرآن بھی بعد میں جمع کیا گیا قرآن بھی بکھرا ہوا تھا لیکن پورا دین ایک مسلمان کی زندگی میں تھا اور وہ خود پورے دین کا داعی تھا اس لیے میرے محترم دوستو سمجھ سمجھ کے چلو خود عمل کرنا دوسروں کو دعوت دینا دیکھو سنو علماء نے کیا لکھا علماء نے لکھا ہے کہ خود عمل سنو بہت دھیان سے خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہ دینا ایسا ہے خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہ دینا ایسا ہے جیسا کوئی شخص نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے یہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نماز القرآن میں انہوں نے اشارے کی تفسیر میں ولاسی کی تفسیر میں یہ لکھا ہے یہ فرمایا کہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو عمل کی دعوت نہ دینا ایسا ہے جیسا کوئی شخص نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے تو نماز بھی نہیں پڑھتے اس کا بھی لکھا ہے کہ نماز کا چھوڑنا الگ گناہ ہے روزے کا چھوڑنا الگ گناہ ہے اس لیے اس کا آگے لکھا کہ اس کا معنی مقصود یہ تھا کہ خود عمل نہ کرنا ایک گناہ ہے اور دوسروں کو عمل کی دعوت نہ دینا ایک گناہ ہے. وہ ایسا فرماتے تھے, اللہ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے اس کام کے نہ کرنے کو کبھی گناہ نہیں سمجھا, اس کام کے نہ کرنے کو کبھی گناہ نہیں سمجھا, اس طرح کبھی استغفار نہ کیا. حالانکہ اس کام کا نہ کرنا یہ تو بہت قابل استغفار ہے, کیونکہ امت میں جتنی بے دینی ہے وہ دعوت اللہ سے چھوٹ جانے کی وجہ سے ہے. فرماتے تھے کہ لوگ زنا کو, چوری کو, سود کو, غیبت کو, ان تمام گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں, لیکن جس محنت کے چھوٹنے سے گناہ ہو رہے ہیں اس کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے. اس لیے سنو عزیزو, پوری امت کی ذمہ داری ہے ہم پر. امت کا مسئلہ اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. امت کا مسئلہ اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. پورے دین کو لے کر حرکت میں آنا, اس لیے کہ دعوت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ یقین بدلتی ہے, ماحول کو بدلتی ہے. یہ دعوت کی تاثیر ہے. دماغ میں سارے بار دیکھو, حیات صاحب بڑا کرو, پھر کہتا ہوں اہتمام سے, تاکہ ہماری نقل حرکت صحابہ کی نقل حرکت سے میل کھاوے. اس پر اس نقل حرکت سے وہ تمام نتائج ظاہر ہوں جو نتائج صحابہ کرام کے زمانے میں ان کی دعوت سے ظاہر ہوئے تھے. دماغ انسان رضی اللہ عنہ اپنے قوم کو دعوت دینے گئے, صبح کو جا کے دعوت دی, شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی. میں ایسا فرماتے تھے دعوت یقین اور ماحول کو بدلنے کے لیے ہے, دعوت آئے کے لیے بطور ترکیز ہے. ترکیز کہتے ہیں نظر گاڑنے کو, کہ جب ہم دعوت دیں گے اپنے اندر بات اترے گی, اور مطلب کے لیے بطور تذکیر ہے کہ دوسروں کو دعوت دیں گے ان کو یاد دلانے کے لیے. دعوت تو امت کی نجات کا سبب ہے, اس پر یقین لاؤ, اس پر یقین لاؤ, گشت کو اس یقین سے کرو, دعوت اس یقین سے لو کہ دعوت امت کی نجات کا سبب ہے. سنو بہت دھیان سے, دعوت امت کی نجات کا ایسا یقینی سبب ہے, اور امت کے تقوی پر آنے کا ایسا یقینی سبب ہے. یہ قرآن یہ کہتا ہے, سنو بہت دھیان سے, قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو جا کر بھی دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو اور جن کو عذاب دینا اللہ نے طے کر لیا ہو, اگر تم ان کو ہی جا کر دعوت دو گے تو تمہاری اس میں نجات ہے. چنانچہ قرآن میں ہے کہ ایک جماعت میں جا کر ایسے لوگوں کو دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا, ان کو عذاب دینا اللہ نے طے کر لیا تھا. ان کو جا کر دعوت دی تو لوگوں نے کہا کہ انہیں کی دعوت دے رہے ہو, ان کو تو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا, ان کو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا, انہیں کی دعوت دے رہے ہو. دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمارے دعوت دینے کے دو سبب ہیں, معذرت الى ربکم ولعلہم یتقون, کہ ایک تو ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے سمجھے جائیں, دوسری بات یہ ہے کہ باوجود یہ کہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ نے کر لیا مگر ہمیں دعوت سے اب بھی ان کے تقوی بڑھانے کی امید ہے. دوستوں میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا تاکہ ہمارے مجمع کے اندر کام کی اہمیت بڑھے. بھائی دوستوں کو آگے دو, یہ تصور نہ کرو کہ ہم جن اعمال کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, ہمیں تو امت کو اس عظیمت سے دعوت پر لانا ہے, اس عظیمت سے دعوت پر لانا ہے. ایک فرد کو دعوت دینے والا بنانا ہے, ہمارا مقصد ہے یہ. سوچے تو صحیح, جس دعوت ان لوگوں کے جس دعوت سے ان لوگوں کے تقوی پر آنے کی امید کی جا سکتی ہے جن کو ہلاک کرنا اللہ نے طے کر لیا ہو, تو جن کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے ان کے لیے دعوت کتنی مؤثر ہوگی اور ان کے دین پر آنے کی امید کیوں نہیں کی جا سکتی. دعوت تو ہمارے اندر ہر زمانے میں, چاہے زمانہ کتنا بگڑ چکا ہو, حالات کیسے بھی خراب ہو چکے ہوں, ہمیں دعوت سے ہر زمانے میں امت کی نجات اور امت کے تقوی پر آنے کی امید کرنی چاہیے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا تھا, ہر صحابی کو, ہر ایک دعوت دینے والا وہ کسی قوم کا تھا, کسی زبان کا تھا, کسی رنگ کا تھا, ہر ایک کو دعوت دینے والا بنایا تھا. اور یہ وجہ ہے مالی اثر والے سمجھ لیں کہ ہم یہ کام جماعت بن کر نہیں کر رہے, کیونکہ جماعت تو خود تفریق کر دے, جماعت تو خود تفریق کر دے, ہمیں تو جامعیت ہونی چاہیے. جامعیت, جامعیت کہتے ہیں مصاحب بن کر دعوت دینا, مقابل بن کر نہیں. جامعیت اس کا نام ہے کہ دعوت تو کیا بن کر, مصاحب یعنی ساتھی بن کر, ہم سب کے ساتھ ہیں, سب کے ساتھ کوئی بھی ہو, ہم سب کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی محنت ہے, کوئی تحریک نہیں ہے, تحریکیں تقسیم ہوتی ہیں, محدود ہوتی ہیں. ہم سب کے ساتھ, کیونکہ ایمان ہمارے صالحہ پر ہر ایک کو لانا ہے, بلا تفریق عمر کو دعوت دینے والے, بلا تفریق. خدا کی قسم اگر ہمارے کام کرنے والے نے کسی ایک کے بارے میں سوچ لیا کہ یہ ہمارے کام کا ہماری محنت کا میدان نہیں ہے, اللہ کی مدد فوراً رک جائے گی. یہ میں مولانا السلام کی بات عرض کر رہا, حضرت کی بات, امانت ہے یہ کہ اگر ہم نے اس کام کے کرنے میں ایک آدمی کو بھی اپنی محنت کا خارج سمجھا تو اللہ کی مدد فوراً رک جائے گی. اس لیے کہ کام کسی قومیت یا کسی جماعت کا نہیں ہے, کام امت کا ہے. ایک ایک ایمان والے کو ایمان ہمارے سارے پر لانا, ایک ایک ایمان والے کو دائی بنانا, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو آپ ایمان لاتا تھا فوراً اس کی طبیعت میں اپنی قوم کو دعوت دینے کا تقاضا پیدا ہوتا, یا رسول اللہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں. ایسے صحابہ جو اس طرح ایمان لائے کہ آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے, پھر بھی نمت اسی رضی اللہ عنہ کان انگلی ڈال کر آئے کہ کوئی بات کرنے نہ پڑے, کیونکہ مشرکین نے کہا تھا کہ ان کی بات سہر کی طرح اثر کرتی, ان کی بات نہ سننا. وہ کان انگلی ڈال کر آئے, بادشاہ فرماتے تھے کہ دعوت قلوب پر اثر کرتی ہے. یہ نقل حرکت ہے نا, پیدل چلنا, ٹھوکرے کھانا, تکلیف اٹھانا, بادشاہ فرماتے تھے کبھی ہمیں سمجھنا کہ ہمارے مضمون سے لوگ بدل جائیں گے کہ نہیں, تو اللہ رب العزت اس راستے کی تکالیف کو مدعو کی ہدایت کا سبب بناتے ہیں. اور پہلے جماعتیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہیں. تکلیف پر تشکیل نہیں ہے ہمارے یہاں سے, تشکیل وہ تکلیف پر ہے, تکلیف پر, تکلیف پر نہیں ہے, کیونکہ تکلیف پر ہے. لا تکلف الا نفسک وحرر المؤمنین, نبی جی اگر آپ کو مکلف کیجیے کسی کو ترغیب دیجیے, تو تکلیف پر ترغیب ہے. جو جتنے ذاتی تکالیف برداشت کریں گے اللہ رب العزت ان سے اتنا ہی کام لیں گے. باقی ہے کہ اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اتنی مؤثر تھی کہ تمہیں بھی نعمت سے رضی اللہ عنہ کان میں ڈال کر آئے کہ کوئی کان میں آواز نہ پڑے, مگر جب حرم میں داخل ہوئے اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو میرے نعمت نے اپنے کانوں میں سروئی نکالی اور کہا کہ ان کی بات سنے تو سن, کہتے کیا ہے, میں اسلام قبول کیا اور فوراً قوم کو دعوت دینے کا تقاضا پیدا ہوا. ایسا شخص جو خود بات نہیں سننا چاہتا تھا وہ 80 گھرانوں کے اسلام میں لانے کا ذریعہ بنا. کتنے؟ 80 گھرانے. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کرتے رہو, بہت ممکن ہے کہ اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پچھلوں سے بھی نہیں لیا. یہ بھی حضرت کا خط لکھا ہوا سنا رہا آپ کو. ایک ساتھی نے حضرت کو خط لکھا کہ یہاں کام ہوا نہیں رہا, میں کیا کروں, واپس آ جاؤں؟ اللہ حضرت فرمایا کہ کیا, حضرت خط نے لکھا کہ کیا تمہیں نوح علیہ السلام کی طرح 950 سال ہو گئے کام کرتے کرتے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جہاں ہمارا استغفار ہوگا وہاں جماعتیں جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ سارے عالم کا حال ہو گیا کہ جہاں کام ہے وہاں ہے, جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے. یہی حال ہمارے صوبوں کا, یہی حال ہمارے دیہاتوں کا, یہی حال ہمارے حلقوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ استقبال چاہتے ہیں. ہمارے صاحب فرماتے تھے جو آدمی اپنے آپ کو استقبال کی جگہ لے جائے اللہ اس سے عالمی صبر کام نہیں لیں گے, کیونکہ اللہ کی مدد صرف تو وہاں آئے گی جہاں تیری بات کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا. تو لے گا اللہ کی متوجہ ہوگا, اللہ فیصلہ کریں گے. تو پھر میں تجھ سے رضی اللہ عنہ محنت کرتے رہے کرتے رہے, پھر آگے بھی کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں مانتا, کیا کروں؟ آپ نے قرآن دیے فرمایا نہیں, تم دعوت دیتے رہو ہم ہدایت کی دعا کریں گے. آپ نے جواب فرمائی یہ جا کے محنت کرتے رہے, اب تو کیا کروں, اب تو ہمارے کام کرنے کا حال یہ ہو گیا کہ جہاں استعمال ہو رہا وہاں سے جہاں استعمال ہو رہا وہاں سے بھائی. باقی ہے کہ اگر پرانے کسی استعمال میں آ کر وہاں سے جماعت لے کر نہیں جاتے تو پھر یہ ایک میلا ہے, ایک رسم ہے. ماشاء اللہ میں حضرت کی بات عرض کر رہا, دیکھو میں امانتن ایک ایک بار حضرت کی عرض کر رہا. ماشاء صاحب اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر اجتماع میں جاتے تھے اور وہاں سے ساری جماعت سارے ساتھیوں کو جماعت دیتے دے کر روانہ کرتے. یہ تو نہیں کہ چلو میرا ہے ہم بھی چلے تم بھی چلو. باراتیں بن کر شادیوں میں جاتی ہیں, ہمارا جمع ہونا تو ایک مقصد پر ہے. اب یہ طبیعت بن گئی کہ یہاں اجتماع ہو رہا وہاں چلو. بمبئی والوں کو بھی کہیں گے یوپی والے تم بھی ہمارے اجتماع شرکت کرو, تم بھی دیکھو ہمارا انتظام. وہ آگے دیکھیں گے واہ واہ واہ واہ ہمارا انتظام بہت اچھا ہے, ہم بھی ایسا ہی کریں گے. یہ تحریروں کا مزاج ہے, دعوت کا مزاج نہیں ہے. کیونکہ میں تو سنتا ہوں کہتا ہوں آج آئے صاحب کہنے کا بھائی بمبئی کے مجھے آپ کا بڑا فائدہ ہوا, پھر کیا فائدہ ہوا کہ ان کا انتظام آپ سے اچھا ہے. میں کہ بس تم سب کے سب تحریک کی مزاج والے ہو, دعوت کی مزاج پر نہیں. تو یہ نہیں کیوں کہا کہ ہم جتنے آئے بمبئی سے ہم یہاں سے جماعتیں لے کے نکلیں گے. کتنی جماعتیں ایسی ہوں گی جن میں کوئی سورہ اخلاص سورہ فاتحہ بھی ٹھیک کرانے والا نہ ہوگا. ہم سب کے سب واپس چلے جائیں گے کیونکہ ہم مقصد پر آئے ہی نہیں, ہم تو میں آئے. میں تو صحابہ کے واقعات کی تصدیق کیا کرو, تصدیق کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کیا تھا. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر میں ہمارے دوسری کو کام پہ لگا دیا. تو پھر کام کرتے رہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی نہیں ہمارا, یہ پھر بھی نہیں آئے کہ نہیں چلو حضرت چل رہے ہیں بھی چلے. نہیں نہیں یہ کام پہ لگایا ہوا ہے مجھے, بھی کیسے چلا جاؤں. اگر چل رہے بھی کیوں جا رہے بھائی, کام پہ لگا کے لگے لگے لگے پھر بڑے بڑے اجتماع ہوئے, بڑے بڑے اجتماع ہوئے, غزوہ خندق ہوا, بدر ہوا, بدر ہوا. یہ دو نبوت کے بڑے بڑے غزوات ہیں, ان میں بھی تو صحیح نعمتوں سے شریک نہیں ہوئے کیونکہ مزاج اطاعت کا تھا, اس کام پہ لگا دیا اس سے لگے ہوئے ہیں. چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر سے روٹنے لگے اس وقت تو 80 گھرانے کو لے کر پہنچے. یہ دیکھو کمائی, कितने 80 घराने तो भाई दोस्तों भी बाजी दो बाकी है ने अपने हर सहाबी को दावत देने वाला बनाया था। आज से ऐसे करो कि इंशाअल्लाह हम दावत वाला बनकर जिएंगे, दावत वाला बनकर जिएंगे। देखो भाई एक इस काम के लिए वक्त फारिग करना ये तो इस काम में हिस्सा लेना है, इसको अपना काम बनाना नहीं कहते। मैं हजरत की इबादत कर रहा, कोई जिला देगा, कोई 4 महीने देगा, कोई 3 दिन देगा, कोई 10 दिन देगा, कोई 4 महीने देगा, कोई 8 साल में जिला देगा, ये है, कोई 2.5 घंटे देगा, कोई 2 घंटे देगा। इसे कहते हैं काम में हिस्सा लेना, इसे कहते हैं काम में हिस्सा लेना। देखो भाई असल मकसूद ये है कि काम हमारे अंदर दाखिल हो। हम ताजिर हैं, दुकान पर बैठे बैठे दावत दे रहे हैं, समझते थे हजरत समझते थे कि इस काम के, सुनो बहुत ध्यान से, इस काम के करने वालों से अगर कोई शख्स अपनी दुनियावी जरूरत के लिए मिला और उसने उसको दावत न दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आदमी के बारे में काम करने वाले से कयामत में पूछेंगे हम कहाँ हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि तबलीग का मतलब ये है कि 2.5 घंटे दे दो, फिर किसके पास दुकान का वक्त है, दुकान पर दाई बनकर न बैठना दाया मिजाज हरगिज नहीं है। अपनी दुकान पर दाई न बनकर, दाई बनकर न बैठना दाया मिजाज हरगिज नहीं है। हमें इस काम से निस्बत ही निस्बत है, मुनासिबत नहीं है। भाई मेरे दोस्तों जो आजीज हो कुछ करना तय कर लो, ये तय करो इंशाल्लाह अपनी दुकान पर है, कारखाने में है, कहीं भी है, किसी भी शोबे में है, हम वहां दाई बनकर रहेंगे। हम जो हम फारिग करेंगे उसमें दुनिया को दाखिल न करेंगे, जो हम फारिग करेंगे उसमें दुनिया को दाखिल न करेंगे, लेकिन जो वक्त हम दुनिया को देंगे उसमें दावत को दाखिल करेंगे। यूं है बस, इसका फैसला करते हो, अगर इसका फैसला करते हो तो मैं हिम्मत करके फरमाओ इसके लिए नकद कौन कौन तैयार है। मैंने इसलिए बयान को खत्म किया कि मैं चाहता हूं कि पूरे मजमे की जमकर तश्कील हो, 4 महीने के लिए अपने आप को पेश करो, खूब हिम्मत से खड़े हो। जितना मजमा बैठा हुआ मैंने आज कहा था सुबह पुरानों से कि सब दिखा कर बैठे, मगर सब के सब यहां मेंबर पे जमा हो गए, इन्हें सबको तश्कील में लगना चाहिए। जितने हमारे साथी वक्त लगाए हुए इस मजमे के अंदर हैं, चाहे चिले लगाए हुए हों, 4 महीने लगाए हुए हों, एक एक को तैयार करें, आमादा करें। तालीम करने वाले से कहा था मजमे दिखा कर बैठे, जहां जहां बैठे हुए हैं वहां दावत दें, एक दूसरे को आमादा करें।